Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatin ve euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Estaînû bis sabri ves salâh. Ve innâ lekebîretun illâ alel hâşi'ûn. Sadakallahu l-azim, Allah'a menfa'na bil-Kur'an l-azim, mübarek lana fih, velhamdülillahi rabbil alemin, estağfirullah l-hayyel kayyum. Hassantukum bil-hayyel kayyum, illezi la mut ebeda, ve defa'tu anni ve ankum su'u ebla havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyil azim. Kıymetli kardeşlerimiz, Rabbimiz Tebareke ve Teala, gecemizi mübarek eylesin. Cuma gecesinin bütün faziletlerine, bereketlerine bizleri nail eylesin. Teheccüd kılmaya, salavat-ı şerife okumaya en az 100 kere bizleri bu mübarek gecede muvaffak eylesin. Yarınki gününde de dua kabul saatine muvaffakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi vefatları hemen okuyalım. Bu arada siz de insanlar haberdar edin. İlimleri kaçırmasınlar. Malumatı kaçırmasınlar. Ayetlerden, hadislerden maddi manevi hastalıklarımız, dertlerimiz, sıkıntılarımızın ferece kavuşması, açılması, keşf olması, bütün hayırlara nailiyet, şerlerden muhafaza için bu akşam sizlere anlatacağım, Allah'ımın anlattıracağı, Rabbimin konuşmamı nasip edeceği ilimleri dinlesinler, istifade etsinler. Onun için birbirinize mesaj atın, telefon açın, ne yapıyorsanız birbirimizi haberdar edelim. Birincisi, şehit asker polislerimizden piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse, piyade sözleşmeli onbaşı Recep Durak, piyade uzman onbaşı Ömer Kahya, şehit olan askerlerimiz. Rabbimiz şehadetlerini kabul eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Geride bıraktıkları ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve salih amellerle hayırlı uzun ömürler ihsan eyleyip şehitleriyle cennete cem olmalarını müyesser eylesin. Amin. Bu arada Eren Bülbül'ün de senesi oluyor, devriyesi. O da kıymetli şehitlerden, mübarek cuma günde cuma namazını kılmış, akabinde gencecik yavrumuz şehit edildi PKK şerefsizleri tarafından. Onu da bu dualara ilhak etmek suretiyle ve bundan önceki şehitlerimizi de niyete katarak buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke. Ve amme nevaluke ve lâ gayruke ya rabbel alemin. Sen fazl-ı keremle şehadetlerimizi kabul eyleyip isimleri geçen geçmeyen cümle şehitlerimizin, asker polislerimizden şehit düşen bu vatan ve mukaddesatımızın muhafazası uğrunda şehit düşen cümle şühedamızın ervahini hediye eyledik şu mübarek cuma gecesinde. Vasıl eyle ya Rabbi, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Zülkade ayına girmiş bulunuyoruz biliyorsunuz. Haram aylara girdik, dördün beşi oldu. Haram aylar üç tane peş peşe, bir tane de tek olarak Recep-i Şerif olmak üzere dört aydır biliyorsunuz. Biz bunları çok sohbetler yaptık. Televizyondaki arşivden bulsunlar. O haram aylarla ilgili sohbetlerimiz var. Haram ayların faziletleri, oruçları, günahların hürmeti, haramlığın artması, sevapların mükafatla katlanması hususunda. Zaten Lale Gül dergisini takip edenler aylarından, günlerinden haberdar oluyorlar. Geri kalanlar şimdi eskisi gibi takvimde takvim yapraklarına bir şeyler yazılırdı falan. Onlar da kalmadı. Herkes tabi telefondan takip ediyor. Dolayısıyla yani orada da bir harama gelmiş, orucunun fazileti bu falan böyle şeyler. Maalesef yani bu siteleri yapanlar tarafından da çok ya bilinmiyor ya önemsenmiyor. Allah muhafaza tabi. Büyük ziyanlar oluyor yani. İnsanların ömürleri tükeniyor bu arada. Bilseler faziletini, oruç tutacaklar mesela. Perşembe, cuma, cumartesi orucu. Lafı gelmişken söyleyeyim yani. Bu çok kaynakları muteber. Ömer Nasuh Efendi bile yani çok kısa yazdığı halde İlmihal'in mesela ciltler dolusu bir kitap değil yani. O İlmihal'de bile buna yer vermiş yani. Anla ki demek ki İlmihal ne demek? İnsanın zaruri bilgileri olan bir İlmihal'de bile bunu harama orucu diye beyan etmiş. Maalesef hocalar, müftüler falan bilmiyor yani. Bilmiyor. Birçok hoca efendi de benden duydukları zaman teaccüp ettiler. Nereden çıkarıyorsun bunları? Ya nereden çıkarıyorum? Ayet, hadis, kitaplar dolu. Kitaba bakarsan sen de görürsün. Fakat maalesef tetebbuat, araştırma yok da herkes kendi hocasından, şeyinden ne öğrendiyse onu tekrarla iktifa ediyor. Yeni bir şeyler öğrenelim. Yani yeni bir şeyler uydurmayalım. Eski ilimlerden duyulmamış olanlara vakıf olalım. Bu kadar eski eserler var. Şu anda da tabii matbuat çok intişar etti yani. Çok kitap hazırlanıyor, basılıyor. İlim sebepleri arttı, ilim arttı. Maalesef amel azaldı, ihlas azaldı. Onun için hadis-i şerif Hazreti Enes Efendimiz rivayet ediyor. Ben bu hadisi Resulullah Efendimiz'den duymadıysam diyor, iki kulağım sağır olsun diyor. Hazreti Enes Efendimiz'den duyan zat, işte ben geçen günde bir sohbette dedim ya, müselsel hadisler dedim, böyle silsileli gelir hani. Mesela bu hadiste de summet üzünaye inlemekün semi'tu haza. Ben bunu yani işte o Hazreti Enes Resulullah min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadıysam iki kulağım sağır olsun diyor. Hazreti Enes'ten duyan, ben Hazreti Enes'ten duymadıysam iki kulağım sağır olsun diyor. Bu şekilde yakın tarihlerimize kadar muhaddis olan yani hadis silsilesine iltihak etmiş. İşte Seyyid İbrahim Hassai gibi, Seyyid Muhammed Alevi Maliki gibi bunlar. Ömer Ceylani gibi, Allah ona selamet versin. Bu kıymetli insanlar ne yapıyorlar? Duydukları zatlara silsileyle istinad edip ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar arada bir eksik olmadan zincirin halkalarını tamamlıyorlar. Yani bizim zamanımıza kadar bu hadisi rivayet eden zatlar var. Ve kaynağı sabit. Men sâme mişe'en haram el hamise vel cum'ate ve sebte ketebeallahu lehu ve ba'dete tis'amet sene. Yani üç rivayet var. Bu hususta Tabarani'de falan da geçiyor. Fakat haram aydan, yani şimdi haramaya girdik. Perşembe, cuma, cumartesi ama bu şimdi bugün tutmadıysanız bu cuma, cumartesi tutsan haram ayın bir günü başka ayların 30 günü ne bedeldir. Fakat bu dediğim müjdeyi alamazsınız çünkü perşembe. Ama bugün tuttuysanız cuma, cumartesi, yarın öbür günde tutarsanız bunu alırsınız. Ama geçmedi, ay bitmedi ki. Daha 3 ay haram ayımız var ama tabii en faziletli Zülhicce geliyor. Bundan sonraki ay Kurban Bayramı'nın ayı yani. Ondan sonra Muharrem-i Şerif, Hicri yılbaşı Muharrem geliyor. Bunlar üçü peş peşe geliyor. Biz şimdi 11. aya girdik. Dinimizin aylarına göre. Bir dahaki ay Zülhicce-i Şerife 12. ay. Sene bitecek. Yani 1441. seneyi tamamlıyoruz şu anda. Ayımızı, günümüzü bilelim. Bizim dinimiz gökteki aylar ve hesabı hilaller hesabıyladır. Orucumuz, kurbanımız, bayramlarımız, efendim, ibadetlerimiz, zekat hesaplarımız, değil mi? Fitremiz. Bütün bunlar gökteki ay hesabıyladır. Hiçbirisi ocağa, şubata göre dini bir hiçbir vazife ve ibadet yok. Onun için bunları bilelim. Şimdi Zülkade ayına girdik. Yani üç tane peş peşe olan haram aylara girmiş bulunuyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi haram aydan. Hangi hafta olursa olsun. Her hafta şartı da yok. Haram aylardan dört aydan herhangi biri de olabilir. Perşembe, cuma, cumartesi. Bir tek burada tabii şey var. O Zülhicce'deki perşembe, cuma, cumartesi bayrama gelirse, bayramdaki günlerde haram olduğu için onu müstesna edelim. Yani her hafta demeyelim. Kurban bayramı Zülhicce'deki Perşembe, Cuma, Cumartesi'den biri bayrama çatarsa o tutulmaz. Geri kalan efendim tabii ki Perşembe, Cuma, Cumartesi'ye çatma şartı yok. Ben bu seneki takvimi bilmiyorum ne güne çatıyor da daha şu anda bakmadım. Demek istediğim yani illa çatar manasında değil o. Perşembe, Cuma, Cumartesi bayram bu üç günün dışında dört gün daha var haftada yani. Bayram dört günden efendim. Ama bunlardan biri bayramın üç gününe çattığı vakitte bayramın üç gününden birine çattığı vakitte o haram olur. Onu demek istiyorum. Geri kalan herhangi bir haftanın Perşembe, Cuma, Cumartesi'sini haram ay olması hasebiyle bu aylarda oruçlu geçirene Allah-u Teala 900 sene ibadet yazar. 900 sene ibadet ne demek biliyor musun? Yani eski ümmetlerde en uzun yaşayanlar 900 sene, 1000 sene yaşayanlar var. 1250 var, 1650 var. Nuh Aleyhisselam da ve sonrasında var. Evvelinde daha çok var tabii Nuh Aleyhisselam'dan evvel. Ömürler daha uzundu, kısala kısala geliyor. Dolayısıyla bir insan 900 sene sadece ibadet yapabilmek için ne kadar sene yaşaması lazım? Sırf ibadet 900 sene, bir sene 24 saatin kaç saatini sırf ibadet yapabiliyoruz? En büyük evliya olsa diyelim yine 2-3 saatin 4 saatini uyuyacak, yiyecek, içecek, abdest bozacak, abdest alacak. Abdest bozmak, almak o da ibadet, ayrı dava da. Abdest niyetiyle, ibadete kuvvet niyetiyle uyusan da ibadet. Onu konuşmuyorum ama yani sırf ibadet çıkartmak. Şu anda bizim gibi insanlar için bir iki saati geçmiyor. Hadi en takvalarımız, tarikat ehli zikrini dersini yapan şudur budur. Yani üçte birini bile ibadetle geçiriyor. Yani diyemeyiz. Efendi Hazretleri gibi insanlar müstesna yani. Efendim, bütün gününü gecesini ibadetle geçirenler gördük. Ama genel manada insan üçte biri bile büyük rakam. 8 saat eder. 8 saat sırf ibadet yapanlar var. Ben biliyorum yani tanıyorum. 8 de var. 15 de var. Yani sırf ibadet yapan adamlar tanıyorum. Fakat bu kime müyesser olur? Böyle olsa bile 900 sene sırf ibadet kemiksiz yani halis bir yana koy bu haramaya dan Perşembe, Cuma, Cumartesi tutan bu 900 sene oruç sevabını alıyor. Bu ne büyük bir müjdedir. Onun için haram aylara girmiş bulunuyoruz. Bunu bir hatırlatma sadedinde söylüyorum. Önümüzdeki haftalarda da Perşembe, Cuma, Cumartesi'ler var. Muharrem-i Şerif'in sonuna kadar. Bir daha Recep'e kadar yok haram ay. Muharrem-i Şerif'in son haftası dahil bu müjde var. Yani İşte bu ilk hafta geçmiş oldu. Şu anda haram aylardan ilk hafta geçmiş oldu. Ne olacak? Hemen geçiyor. Yani 4, 8, ondan sonra 12 dese, 12 hafta yani dese, 3 ayda ne? 12 hafta var. Bir haftası aşın geçti bu Perşembe'yi tutmadıysan. Dolayısıyla hemen geçer yani. Tabii ki yaz günleridir, çok uzun günler, sıcak, işleri yoğun olanlar da falan oluyor. Onlar da değerlendirsinler, baksınlar duruma. Bazı kere tatil oluyor, bazı kere izin alıyorlar. Şimdi yaz sezonunda izinler oluyor falan. Öyle müsait şeylerinde bir hafta, iki hafta bile tutsalar, iki kere 900 etse, sen ne diyorsun ya? 1800 sene ibadet, 1800 sene ibadet geçmiş ümmetlerden hemen hemen hepsinden fazla olur. Peygamberler müstesna tabii de. Yani peygamberlerin, sahabeleri ve ümmetlerin hepsinden fazla olur. Yani 1800 sene ibadet. İki haftada, yani üç gün, üç gün, altı gün, yani iki haftada altı gün eder. Bu ne büyük bir müjdedir yani. Ne büyük bir müjdedir. Hele ki her hafta tutarsa, oho, dünyanın ömrüne yaklaşır ya. Hele bir de her sene var. Recep Şerif'te de var bu. Yani demin 12 hafta dedim de, sene içinde 12 değil yani. Ondan sonra, efendim, 16 hafta ediyor. 16 hafta ediyor. Sen bunu 16'yı 9'la çarpsan anladım. Çok büyük bir rakam. Dünyanın ömrünü geçiyor. Anladım. Dünyanın ömrünü geçiyor ya. Kaç? İki kere dünyanın ömrü 7000 sene. Yani bütün dünyanın ömrü insanlıkla hani Adem Aleyhisselam'dan başlayan süreçten bahsediyorum. Adem Aleyhisselam yaratılışı, yani dünya indirilişi diyelim. yaratılışta. 500 küsur senede cennet taraf denete kaldığı zaman dilimi var. Onu konuşmuyorum. Bu burada nerede? Yani iki dünyanın ömrü kadar dünyanın başından sonuna kadar yaşasaydın, hep ibadet yapsaydın, hiç gaflet yapmasaydın kadar oluyor ya. Yani bu sağlık her zaman bulunmaz, gençlik her zaman bulunmaz. Yani ben oruç tutamıyorum. Tutanlara ne kadar imreniyorum, kıskanıyorum. Günde kaç tane insülin iğnesiyle şekeri zapt etmeye uğraşıyoruz. Dolayısıyla tabii oruç bize yasak edilmiş. İşte sağlıklıyken, sıhhatimiz yerindeyken tuttuysak, yani işte 20 yaşına kadar falan tuttum. 20-22'lere kadar. Şeker hastası olsam da anlamadığım zaman da oldu tabii insülinden evvel de birkaç sene de öyle geçti. Ama şimdi o zaman tuttuysam ne buyuruyor hadis-i şerif? Hastalandığı zaman sıhhatli iken ne yaptıysa yazılmaya devam ediyor. Bak şimdi. İza meriz al abdü ev seferak kütübeli ma kâne yâmelü sahiyâne mukîm. Bukhari hadis-i şerifidir. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Kul hasta olduğu zaman veya yolculuğa çıktığı zaman sıhhatliyken veya evinde mukîm iken neler yapıyorduysa aynısı yazılır buyuruyor. Yazılmaya devam eder. Sahih hadis-i şerif. Ama şimdi ben size niye bunu diyorum? Ne bileceksin? Belki 3 hafta sonra hasta oldun, Allah etmesin. Belki müzmin bir hastalık geldi. Şeker, aniden şeker oluyorsun yani. Aniden mesela başka bir ağır hastalığın oluyor. Bu durumda oruç tutamayabilirsin. Ramazan orucu da tutamayabilirsin. Nafileyi bıraktık. Ramazan orucu da senden düşer. Sen şimdi haram ay orucu tutsan, sonra hasta olsan, ölene kadar kaç sene yaşarsan, hepsi yazılmaya devam ediyor. Bak. Ama sağlık zamanında tutmadıysan, onu yazmıyorlar. Ha, Ramazan zaten farzdır, tutuyordun. Hasta olduğunu tutamıyorsun, tamam, o yazılıyor. Paran varsa fidye ayrıyeten vereceksin. O ayrı dava da, hastalık fidyesinde. Onu konuşmuyorum, fidye düşmez ama sevap aynı yazılıyor. Tutuyormuş gibi. Ama nafile orucuna pazartesi, perşembe tutuyorduysan, ondan sonra hasta oldun, 40 sene daha yaşadın, hepsi yazılıyor. Değil mi? Haram ay orucunu tutan adama, ölene kadar haram ay orucu aynen yazılıyor. Adam velev ki Alzheimer oldu, komaya girdi, felç oldu. Hiç oruç tutamayan 15-20 sene, 30 sene aklı başına gelmeyen bile var. Ama sıhhatli zamanına bakıyor Mevla. Sana sermayeyi verdikleri zaman da nereye harcadın? Mevla buna bakar. Mevla'da sevap eksikliği yok Mevla. Hiçbir yapmadan adama istediği kadar sevabını artırabilir. Onun için biz fırsatı ganimet bilelim. Ömrümüzün sermayesini iyi değerlendirelim. Yatırımlarımızı iyi yere yapalım bak. Gidiyorsun bir yerden arsa alıyorsun. Ondan sonra orman çıkıyor, yol geçiyor, bilmem ne. Yanlış ettim diyorsun. Yani şu parayı sen altın alsaydın bir hatta. Bir de bakıyorsun aynı parayla adam bir yerden arsa almış. Oho! Müteahhit kaç daire veriyor o arsaya? Misal değerlenmiş ora. İşte bak. Nasıl ki paranı sermaye diyoruz ona. Akıllı yatırımlara kullanmak istiyorsun. Akılsız yatırım yapanlar kafalarını vuracak duvar arıyor. Sonra bir de aynı dönemde aynı zamanda aynı parayla başka işlere yatırım yapanların çok kazandığını görünce hepten zaten tutmayın beni falan atlayacak duruma geliyor. İşte bu dünya için olan bunun kâr eden de ölecek, zarar eden de ölecek, hepsi hasta olacak, hepsi dertten beladan kurtulamaz. Burası dünya yani. Ama ebedi bir hayat, sonsuz bir ahiret, diz boyu nimetler, ebedi cennetler kime veriliyor? Burada iman edip ameli salih. Bütün Kur'an ameli salihten bahsediyor. Ameli salih. Oruçtan büyük ameli salih var mıdır? As-savmu li ve nezibi. Şimdi de tam yaz günü. Hararet artmış. Nem artmış, boğaltıyor, bunaltıyor. İşte öyle bir günde tutana buyurur, kıyamet günü susuzluk çektirmeyeceğim. 50 bin sene mahşerin en büyük sorunu susuzluk. Sen şimdi şurada bir entübe oluyor, hastalar, Allah şifalarını versin, hala 300-400'e yakın, artmaya da başladı, düşmüyor. Yani şimdi bu insanlar ne kadar hararet çekiyorlar? Boğazlar nasıl yanıyor? Nefesler nasıl kesiliyor? Adam nasıl anlatıyor? Geçen bir doktor anlatmıştı. vefat etmiş sonra, o da Allah rahmet etsin. Adam, ya ne zor iş bu diyor, ne zor iş bu diyor bu. Boğuluyorsun diyor ya. Boğuluyorsun. Onun için mahşerde bu 50 bin sene. Şurada zaten entübe olanı olmayanı eceli gelse ölüyor. Zaten şehit olur, kurtulur Müslümansa. Eceli gelmediyse de iyileşiyor. Değil mi? 146 bin miydi ne diyeyim? 150 bin kadar iyileşen var. Türkiye'den bahsediyorum. Sen şimdi burası geçici yani bunun. Harareti, susuzluğu, ateşi zaten ya vefat ediyor ya da efendim iyileşiyor. Ama 50 bin sene mahşerin susuzluğu. İşte sıcak günde oruç tutanlar. Hararetli günde oruç tutanlar. Ama yani doktor sana oruç tutmana müsaade etmiyorsa kendini zorlama. Ona İslamiyet onu istemez. Çünkü o demek ki senin kalbine, başka bir tarafına zarar verir. Onu hastalığını doktorla, Müslüman doktor sana derse tutamazsın. Onu zorlama anasına konuşmuyorum ama sağlığın saatin yerinde. Tabii ki susuzluk çekeceksin. Tabii ki oruç bu. Yaz günü iftar çok geç. Çok kazanırsınız arkadaşlar. Haram ayın orucunu özellikle bu hadis-i şerifin beyanı veçhiyle sizlere naklediyorum. Ondan sonra bir kardeşimiz rüyasında Ebu Şeybe Hazretleri'ni görmüş. Ebu Şeybe el-Hudri radıyallahu anh. Bu zat yani sahabe-i kiramdan olduğunda hiç şüphe yok. Nerede yatıyor? Surların dibinde yatıyor. Fatih'te surların hemen dibinde yatıyor. Orada Toklu Baba Türbesi var. Hazreti Fatih'in ordusunda bulunan zatlardan orada yatanlar var. Birkaç sahabe-i kiramdan birkaç zat da orada yatıyor. Etrafta sahabe tabiinden çok var. Ama onların kabirleri belli değil ama Allah'tan oralar işte ağaçlandırdılar, park yaptılar falan da çiğnenmekten kurtuldular şimdi. Eskiden tabii şeydi, o öyle güzel temiz boşluk yoktu orada. Şimdi Hazreti Kâb Efendimiz var. Hazreti Kâb, çok Kâb'ler var sahabe-i kiramda. Kâb'i tabiinde de çok var. Kâb ismi olan. Onun için o meşhur Hazreti Kâb, yani hadis-i şeriflerindeki rivayetleri yapan ravilerden o Hazreti Kâb değil. Fakat sahabe-i kiramdan olduğu rivayet edilen Kâb'lerden biri. Yani surların dibi biliyorsunuz. Hazreti Hâfir var, Hazreti Abdüssadık var, Hazreti Şube var. O tarafında var, bu tarafında var. Ama bunların en kuvvetlisi, yani Halid ibn-i Zeyd Ebu Ayyub el-Ensari, Eyüp Sultan dediğimiz Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri, o uzakta daha çünkü tam harp kızışmadan, surların dibine gelmeden evvel vefat etti. Daha harp kızışmadan o vefat etti. Harp başlamadan vefat etti. Onun için Kağıthane tarafında çadırlar kurulmuştu o zaman. Sahabe-i kiram o zaman vefat etti. Dolayısıyla o direkt harbe surun dibine kadar gelemedi. Bu yüzden onun işte en yakın yere kadar gidin, beni orada defnedin buyurdu, vasiyet etti. Yani surlara en yakın yere kadar gidin buyurdu. Evvel Ceyş-i Yahzül Kustantiniyete mağfurun lehum. İstanbul'a kazaya çıkan ilk ordunu günahları bağışlanmıştır peşine meccanen. Hadis-i şerifi var sahih. Bu hadisin müjdesine girmek için Resulullah Efendimiz'i 6 ay evinde misafir etmiş. O kadar müjdelerine nail olmuş. Resulullah Efendimiz'in dünya ahiret kötülük sana ulaşmasın ya Ebu Ayyub de. Ne demek o yani? Cennetlik olduğu kesin. Bedir ehlinden ya. Bir de Bedir ehlinden. Yani bu kadar faziletleri var ama bunlar fazilete doymaz yani. Nasıl ki dünyacılar paraya doymaz. Hırslılar mala doymaz yani böyle. Sahabe-i kiram de fazilete doymaz. Onun için 80 küsur yaşlarında kalktı İstanbul'un fethine. Katılayım da af olayım diye. Yani zaten ne günahım var mübarek. İşte bu fazilete nail oldu. Bize şefaat edecek. Sancaklarımız, bayraklarımız olacak mahşer günü. Sahabemden kim bir beldede defnedilmişse mahşere oradaki bütün Müslümanlar onun sancağı altında toplanacaklar. Onun sancağıyla bana gelecekler buyuruyor sahih hadis-i şerifte. Dolayısıyla Hazreti Ebu Ayyub el-Ensari bizim sancaktarımız, mahşere inşallah Müslüman olarak ölürsek Müslüman olarak dirileceğiz zaten. O mühim olan ölmemize bağlı bu iş. Müslüman olarak ölebilirsek Allah cümlemize nasip eylesin. Hazreti Ebu Ayyub el-Ensari, yani İstanbul'da defnedilenler için özellikle Avrupa yakasını kastediyorum. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri sancağı şerif altına cem olacağımız hadis-i şerifte bildirilmiş. Müslüman olarak ölüp İstanbul'da defne olunanlar için konuşuyorum bunu. Ondan sonra İstanbul'da bazı rivayetlere göre yüzlerce. Tabi'in, tebe-i tabi'in binlerce olabilir. Çünkü harp yapıldığı surların dibinde çok şehit olan oldu. Tamam, yani sahabe gören. Zaten Ebu Şeybe Hazretleri de genç sahabeden. O sahih, yani onun kabri belli, sabit. Orada bir türbedar vardı. Üsküdar'da bulunuyordu sonra. Çok yaşlı, 100 yaşlarına falandı. Ben ziyaret ettim onu. Oranın çok eski türbedarı. Sonradan o türbe kapandı. Ebu Şeybe Hazretleri türbesi senelerce kapandı. Biz çocukken bizi ziyarete götürdü falan ama daha üstten falan, surların üstünden falan, üst yoldan dua ettik falan. Yani hiç açık değildi bizim çocukluğumuzda yıllarca. Sonra açıldı ve o zaman ziyarete gidiyordum. Orada o mübarek dede, Abdülhamid Efendi Hazretleri'nin de iyi müritlerinden idi. O zat zaten mana aleminde görmüş onu. Orada yatıyordu, kalkıyordu. Hep ona hizmet ediyordu kabri şerifine. O zat görmüştü onu. Ondan sonra zaten tam şeyi, türbenin, kabri şerifin duruşu tam kıbleye doğru değil. Türbeye girdiğin zaman orada bir mihrap da var küçük, yani namaz kılmak isteyen. Halbuki defnedilenin yüzü tam kıbleye olması lazım. Fakat o, çünkü neden? O şekilde şehit olduğu şekilde üstünü örtmüşler ve o şekilde defnedildiği için öyle kalmış. Kıbleye biraz yan duruyor. Tasarrufu büyük. Ebu Şeybet el-Hudri. Ebu Said el-Hudri duymuşsunuz, o meşhur. Ebu Said el-Hudri büyük hadis ravilerindendir. Onun kardeşi diye İbn-i Abdülber Hazretleri büyük, 1000 sene kadar evvel yaşamış büyük Maliki müçtehitlerinden allame, muhaddis. O zatın sahabe-i kiram hakkında yazdığı eserde ben gördüm. O eserde diyor ki Ebu Said el-Hudri'nin kardeşi olma olasılığı büyük diyor. Ebu Şeybet el-Hudri diye geçiyor. Bu zat yine orada bir hadis rivayet ediyor. İbn-i Abdülber'in El-İstiyab olacak adı kitabın. Yani Üstül Gâbe'de de görmüş olabilirim, El-İstiyab'da da görmüş olabilirim. O eserde buyuruyor ki son vefat etmesine yakın, orada tabii darbe aldı artık surlardan atılan, kafirlerin attıkları şeylerle, artık mızraktır veya ateştir neyse, vefat etmek üzereydi. Vefat etmek üzereyken orada tabiinden, tabii onu görenler tabiin olmuş oluyor zaten kendi sahabe olduğu için. Birini çağırdı böyle. Dedi ki ben dedi vefat ediyorum. Vefat ederken sana bir hadis rivayet edeyim. Bu emanettir, bende kalmasın. Resulullah Efendimiz'den ben işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kelime-i şehadet getirirse eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Buna iman eder, diliyle ikrar ederse Allah ona cehennemi haram eder. Cehennemi haram eder. Yani burada hiçbir amel de söylenmeden sırf kelime-i şehadete inanıp okumakla cehennemi haram eder, cennete girdirir. Çok büyük bir müjde. Sahabe-i kiram bu müjdeleri hep gizlediler. Neden? İnsanlar bu sefer ibadeti gevşetir. Sade kelime-i şehadet getiriyoruz, biz Müslümanız derler. Ama tabii öyle sade Müslümanlığını da son nefese kadar götürebilir misin? Amelsiz, binasız, temel. Çör çöp dolar yani. İşlevsiz hale gelir. Tehlike var. Onun için bunu sahabe-i kiram hep vefatlarına yakın son anlarında bu gibi hadis-i şerifleri söylerler. Çünkü insanlar çok güvenip de ibadeti terk etmesin diye. Ebu Şeybe Hazretleri İstanbul'da bu hadis-i şerifi rivayet etti. Hemen o surun dibinde bu hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bizzat kulaklarıyla hadis duyan bir sahabi İstanbul'umuzda surun dibinde bu hadis-i şerifi direkt rivayet etti. Bu ne büyük bir şey ya. Yani hiç vasıtasız ya. Ve bu hadis-i şerif kitaplara geçmiş. İbn-i Abdülber de bunu büyük muhaddisle rivayet ediyor. Ebu Şeybe Hazretleri'nin bu büyük bir müjdeli hadis rivayeti de var. İstanbul'da rivayet ettiği. Kendisinin de son rivayeti zaten. O öyle dedi, şehit oldu. Surun dibinde yatıyor. Biz hep bayram geceleri falan ziyaretine gideriz ama birkaç senedir kapalı. Restora ediliyor. işte Emir Bukhari Hazretleri'nin de kabri şerif için senelerdir söylüyorum. Vakıfları aradım, orayı arıyorum, burayı arıyorum. O diyor ki tamam bakıyoruz, 6 ay içinde açılacak, şu olacak, bu olacak. O da açılmadı. Evliyanın reisi yani. Ne yapayım? Ben yine söylüyorum. Yalnız burada bir rüya var. Bizim Müslüman yöneticilerimize yönelik, Müslüman yöneticilerimize yönelmiş, yani namaz abdestindeki Müslüman dindar yöneticilerimize hitaben. Rüyayı ben görmedim. Benim kayınbirader Mustafa Arabul kardeşimiz biliyor bunu. Rüyayı göreni. Yani ben şunu kendim gördüm, rüyayı kendim söylerim. Ben gördüm, ben görmedim. Ebu Şeybe Hazretleri zuhur etmiş. O kardeşimize dedi ki, yani ben tam kelimesini söyleyemiyorum şey olarak, ne bileyim bazı sıkıntılar çıkabilir. O bakımdan tam kelimeyi söylemiyorum size. Fakat şunu buyurmuş, benim bu kabrim kaç senedir yine ziyarete kapalı vaziyette duruyor. Benim bu kabrim açılmadığı için de efendim Müslümanlar zarar ettiler. Yani bunun başka kelime var. Ben size bunu söylüyorum. Müslümanlar zarar ettiler. Daha birkaç kelime söyleyeceğim, anlarsınız, anlamanız da çok doğru değil. Müslümanlar zarar ettiler. Müslümanlar zarardan kurtulmak istiyorlarsa benim kabrimi, türbemi hemen açsınlar ziyarete diye zuhur etmiş. O kardeşimiz de bizim kayınbirader Mustafa Arabul'a bunu anlatmış. O da ilgilenmiş. Yani ne diyeyim, tweet atmış kendi şeyinde, sitesi var işte. Tweet atmış, o tweetinde de bunu bildirmiş. Sağ olsun, Allah razı olsun. Sahabe-i kiramdan birinin ziyarete açılması için kim tweet de atsa, bir en ufak bir hizmet yaparsa Allah razı olsun hepsinden. Bu noktada bana da dediler ki bunu millete söyler misin? Millete söylerim de açma yetkilisi millet değil. Ama belki milletten biri bir yetkiliyi arar. O ona bir şey söyler, öbürü ona bir şey söyler. Ben biliyorsunuz çok yetkililer, şuna bunlarla görüştüğüm, tanıştığım çok yok. Dolayısıyla Ebu Şeybi Hazretleri zuhur etmiş. Müslümanlar bu zararlardan kurtulmak istiyorlarsa, yani maddi manevidir tabii bu zarar. Kurtulmak istiyorlarsa benim türbeme ziyarete açsınlar buyurmuş. Manevi bir mesuliyetli bir şey. Gören arkadaştan bize ulaştığına göre biz de bu mesuliyetimizi yerine getirmek üzere, ifa etmek üzere ki ben yani bayram gecelerinde yani bu koronada son bayram çıkamadım. Geri kalan bayram gecelerinde mutlaka kabri şerifine, bazen bayramın dışında bazı kandilde de oluyordu. Kabri şerifine duvarın ötesinden de olsa, öbür tarafına zaten bütün oteller yaptılar, şeyler ettiler. Yol açılacaktı, bilmiyorum açıldı mı öbür kapısına. Bu kapısı zaten surun dibinden giriliyor. Dolayısıyla surun hemen içinde. Orada Hamid el-Ensari var, Ahmed el-Ensari var. Daha birçok veliler var. Daha birçok sahabe-i kiram hazaratı var. İçeride. Hepsinin yeri tam tespitli olmamakla beraber ikisinin yeri belli. Bir de bu Şeyh Hazretleri. O zaten tamamen Sultan Mahmud Adli Hazretleri padişahlarımızdan türbe yapmış. Turası var. Sabit yani. Biliyorsun Osmanlı padişahları kılıç kuşanırken Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesinde onun huzurunda kılıç kuşanırlardı. Ondan sonraki ikinci ziyaret Ebu Şeybetül Hudri'dir. Fakat yani Osmanlı şeyinde merasimlerde bile padişahların ikinci ziyaretgahıdır. Kılıç kuşanırken. Ama şimdiki bu toplumda Ebu Ayyub el-Ensari Allah'tan sabit kaldı işte o camisinin de bereketiyle. Burada tabii surun dibi olduğu için, cami falan da olmadığı için hemen dibinde falan senelerce kapalı kaldı. Onlarca sene yani. Türbeler kapatılınca kapatılmış. Hep öyle kaldı. Ondan sonra işte açıldı diye biz de sevindik. 5-10 senelerdir açık idi. Ziyarete gidiyorduk. Şimdi yine 3-4 senedir kapalı. Mübarek zuhur etmiş. Çünkü onun tasarrufu çok büyüktür. O 100 yaşındaki mübarek Veliullah da bana, yani onu da ziyaret ettiğim zat da görmüştü. Hep tarif bile etti yani böyle. Bütün şeklini, şemalini mübareğin. Bu Şeyh Hazretleri tasarruf sahibidir. Ebu Ayyub el-Ensari'den sonra İstanbul'da ikinci gideceğimiz kimdir derseniz, ikinci bak, üç değil. Kitaplarda tescilli sahibidir. Öyle rivayet hakkında rivayet ihtilafı yok. Şimdi Hazreti Cabir'in de makamı var. Makam rivayeti de var. Hangi Cabir İbni Abdullah mıdır? Hangi Cabir'dir? Orada da ihtilaf. Çünkü sahabede çok Cabir var. Meşhur ezan rivayet, yani meşhur hadis ravileri olan Hazreti Cabir değil ama o kesin. Hazreti Kâb da öyle. Ondan sonra Ebu Zer Hazretleri'nin makamı var. Bunlar makamdır. Orada zuhur ettiği zaman makam nispet edilir. Makamı da ziyaret edilir. Feyiz vardır, sevap vardır. Ama Ebu Ayyub el-Ensari'den sonra ikinci tescilli sahabi kabri Ebu Şeybet el-Hudri'dir. Radıyallahu Teala. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in bir süt kardeşliği meselesi de bir rivati var. Ensardan olmaları hasebiyle. Dolayısıyla ikinci ziyaretgahtır bak. Hiçbiriniz, çoğunuz bilmiyorsunuz. Belki de beni şu anda dinleyenlerin bir ikinci sifta edeni yoktur ha. Birkaç kişi belki varsa. Yani bu İstanbul'un bunlar sancaktarıdır. Artık ya Ebu Ensar Hazretleri'nin sancağının altına inşallah. Ya Ebu Şeybe Hazretleri'nin sancağı altına inşallah. Sahabe-i kiram ancak sancak açabiliyor. Sahabe-i kiram sancak açabiliyor. Ama hiç sahabe yoksa o zaman velilerin en büyüğü kimse. Ama İstanbul'da sahabe olduğu için şimdi o sahabiler varken başka bir velinin yani İstanbul'daki bu kadar evliya var ama hiçbirinin tabii sancak açması hadis-i şerife göre vakı olamaz. Benim sahabemin sancağı altında bana kavuşacaklar buyuruyor. Onun için burada emek edelim. Türbeyi bir an evvel açılmasına kim zerre kadar sebebiyet verirse şefaatine nail olacaktır. Bu hususta da bizim kayınbirader madem başlattı bu işi yani haber etti bize de o da hayırdan nasibini alır. Buna takip edilsin yani. Bunu ben duyuruyorum size. Esas sizinle ilgili kısmı inşallah bir an evvel ziyarete açıldığını da müjdeleriz. O zaman da ziyarete akın edersiniz. Ebu Şeybe Hazretleri'ne Ebu Ayyub el-Ensari'den sonra mutlaka ona gidersiniz. Çünkü orada 3000'e yakın eski belediye arşivlerinde yani Osmanlı döneminden kalma yani 3000 kadar sahabe hepsi sahabe değil tabii. Sahabe başta olmak üzere tabi'in hazaratı var. Tabi'in yani sahabeyi gören tabii genç nesil genç asker zaten. Ebu Ayyub el-Ensari çok yaşlı geldi. Askerin ekserisi genç olur biliyorsunuz. O tabii bereket için geldi. Dolayısıyla hep genç sahabenin gençleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler etmişler ama hadis rivayet etmek tabii biraz yanda sohbetine bulunmak ister. Onun için gençken, çocukken gören de sahabidir tabii. Genç sahabiler var ve tabi'in var çok. Çok tabi'in var. Binlerce o işte orada surun dibine öyle gittikçe zaten öbür mezarlığa ekleniyor. Hazreti Abdüsselam, Hazreti Afir'e doğru gidiyorsun. Oranın tümü esasen mezarlıktır. Mezarlıktır. Onun için işte dikkatli gezmek lazım. Abdestsiz gezmemek lazım oralarda. Ve ziyaretlerini yapmak lazım. Tabii bu şey bazen ziyaret edilince orada okunduğu zaman civarında metfun bulunan cümle sahabe-i kiram, tabi-i nizam. Biraz aşağıda hemen Muhammed el-Ensari var. O tabiindendir. Sahabe değil. Onun da türbesi var. Turalı. Üzerinde tura olan türbesi var Muhammed el-Ensari. Hemen yolun üstünde o. O da senelerce kapalıydı mesela. O da şimdi açıldı biraz. Biz onlarca yıl bir kere camından bile görmek nasip olmuyordu. Buzlu cam yapmışlardı falan. Demirin arkasına. Şimdi elhamdülillah açılıyor. Yani türbelerin açılmasına çok büyük feyizler, bereketler, rahmetler var. Bu büyük nimetleri var İstanbul'umuza, vatanımıza. Birçok belalar onların hürmetine def oluyor. Biz de ziyaret edersek, Yasin Şerif'le Fatiha Şerif'le hediye edersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de emrini yerine getirmiş oluruz. Beni sevdiğiniz için sahabemi seviniz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine gidemiyoruz. Çok zor. Medine'ye zaten şu anda da kabul de bile etmiyorlar ziyaretçileri. Dolayısıyla onun ashabını ziyaret edelim. Sahabemi seven beni sevmiştir buyuruyor. Sahabeme tazmin. Bizim anamızdan babamızdan daha ziyade sahabe-i kiramın bizim üzerimizde hakları vardı. Bu dini mübin İslam bize onların kanalıyla ve vasıtasıyla geldi. Hakları ödenmez. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Bunu da duyurdum. Ondan sonra kardeşlerim. Şimdi Demin o bir haberlere bakayım derken bütün şeyler de bana çatar işte. O bir kanal var. O kanaldan efendim bir bakayım derken bir de baktım adam demez mi ki efendim Merdan Yanardağ diye biri var ya. Adam yani çok ağrıma gitti. Çok da üzüldüm. Herhalde bilmiyorum kadın erkek bir şeyler eşitlik bir şey onları anlatıyor. Ondan sonra da sen Abdülhamit Han, ikinci Abdülhamit Han Hazretleri Evliyaullah'ın ulularından bütün Evliyaullah onun veli olduğunu beyan etmiş. Fakat adam tabii sevmeyebilir. Yani sevmek zorunda değil adam. Allah peygamberi de sevmeyenler var. Biz bir yani ne diyeceğiz adama? O da onun özgürlük alanına giriyor. Cehenneme girmek de bir özgürlük ama adam kalkıp demesin mi ki haşa işte ne dedi despot diktatör diyor despot bir şeyler diyor. O arada demesin mi ki aşağılık. Ya sen bu milletin padişahı bizim ecdadımız efendim bizim bugün Müslüman olmamız ehli sünnet olmamıza çok büyük emeği ve hakkı var. Dolayısıyla böyle mübarek kıymetli bizim için çok değerli bir sultanımızın hakkında aşağılık ifadesini efendim televizyonda alenen kullanma özgürlüğü kimsede yoktur diye düşünüyorum. Kimsede yoktur. Çünkü benim değerli bir varlığım. Benim için değerli olan bir insana sen aşağılık deme hakkın yok. Hakkın yok sevmeyebilirsin. Ama sövmeye de hakkın yok. Hakaret etme hakkın yok. Çok terbiyesizce bir ifade kullandı. Onun için kendisini kınıyorum. Biz de bunun için hem kendi sesinden o kullandığı tabirle beraber bizim sitemize Twitter sayfamıza paylaştık. Onun kendi sesini de efendim koyduk. Ondan sonra buna tepki olarak, kınama olarak bunu yaptık. Böyle kıymetli değerlerimize, varlıklarımıza, atalarımıza, padişahlarımıza, vatanımıza, milletimize, dinimize hizmet etmiş insanlara aşağılık diyecek kadar maalesef haddini aşanlar var bu memlekette. Hem de televizyonda yani böyle alenen program yapıyor. Onun için bunu biz kınıyoruz. Bu sessiz duramayız. Benim anamdan, babamdan, atamdan icabında benim için aynı en azından eşit değerde. En azından o da atam benim. En azından eşit. Bir de İslam'a, vatana, millete ve dinimize çok büyük hizmeti olduğu için ayrıyetten her şeyden, her varlığımızdan daha değerli İslam'a hizmet vasfına sahip bir insan. Dine hizmet. Onun için bu kadar camiler, bu kadar şeyler, Filistin'e gidiyorsun Sultan Abdülhamid'in, bütün evliyanın türbelerini yaptırmış, bütün peygamberlerin türbelerini yaptırmış, dünyanın neresine gidiyorsun Sultan Abdülhamid Han'ın camisi, efendim, tekkesi, hastanesi, efendim hanı hamamı bütün Suriye'ye gidiyorsun her yer Hamidiye Hamidiye Hamidiye su içiyorsun su içtiğin su bile Hamidiye yani bu kadar şu memlekette vatanımızda hakkı olan Darül Acze diyorsun hasta oluyorsun hastan oluyor yaşla bakımsız insan o bir Darül Acze'ye kaldırıyorsun o da orada bakılıyor o hepsi Sultan Hamid'in yani kendi bütün yememiş içmemiş adamcağız lükse düşkün yok maddi menfaatlenmesi yok. Hepsini vatan hizmetinde bütün değerlerini kullanmış bir ecdadımıza aşağılık demek kadar büyük bir saygısızlık olamaz. Ben onun seviyesine inip de farkındaysanız aşağılayıcı tabirler kullanmaktan kaçınıyorum. Ama yaptı bunu. Bu ne kadar yani demek ki bir de bu televizyonda bunu konuşuyorlarsa bunlar özelde kaldıklarında kim bilir kime sövmüyorlar ya. Bunlar ana avrat söverler. Ne ecdat ne bilmem ne ecdadım az. Çünkü neden? Televizyonda bunu kaçırıyor. Özelde bunlar demek ki aman ya Rabbi ne düşmanlık, ne adavet, ne kin ve ne nefret ya. Nedir sen bu ecdadımıza nefretiniz ya? Onun için biz bunu sitemizde paylaştık Twitter şeyimizde, sayfamızda. Bu hashtag de bilmiyorum açacaklardı. Abdülhamit aşağılık değil. Diye değil mi? Değildir. Abdülhamid aşağılık değildir. Bu hashtagle Allah rızası için hepinizin elinizde telefon var. Ne diyorsunuz? Ya klavye var, şu var, bu var. Yani bu kadar fuzuli işler hatta masiyet işler için kullanıyorsunuz. Şimdi bir ecdadımıza aşağılık dendi bugün. Bu bizi üzmesi lazım. Buna karşı tepkinizi gösterin. Bu eşliğe destek verin. Bütün Müslümanları buradan haberdar edin. Herkes buna tepki koyarsa bu adamlar bir daha olal orta böyle kıymetli büyüklerimize, velilerimize, hakanlarımıza, sultanlarımıza, atalarımıza aşağılık deme cüretini, cesaretini gösteremezler. Ama biz sahip çıkmazsak bunlar böyle ana avrat söver giderler yani. Ne olur Allah rızası için. Sultan Abdülhamit Han'ın şu vatanımızda ve üzeri hepimizin üzerindeki hakkı hatırı için buna destek verelim ve böylece bu insanların biraz saygıya davet ediyoruz yani. Bizim hashtaglerimizde bir sövmek saymak yok. Saygıya davet ediyoruz. Allah Teala herkese müstahakkıyla muamele eylesin. Ne diyelim? Ne diyelim? Şimdi kardeşlerimiz ben yine bir şeyler işte sınava girecekler. Şunlar bunlar. Dua isteyenler vesaire. Çok şeyler soruyorlar, ediyorlar. Ben de size bu sayı biraz erken çıktı elhamdülillah. Temmuz sayısı Lale Gül dergisinin Temmuz sayısı elime geldi yani. Sınava da herhalde bir gün var falan. Bir gün var, iki gün var neyse. Zaten ben sınav için yazmadım bunu da. Bir salavat-ı şerife İmam Haruşi Hazretleri, Evliyaullah'ın büyüklerindendir. Abdullah el-Haruşi Kaddesallahu sürruhu. O salavat-ı şerifeyi size ben tembih edeyim. Daha ziyade la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin 41 kere okunur. Ondan sonra 21 kuru üzüm aç karnına yenir hafıza için. Hafıza için müstakil bir eser esasen. Unutkanlığın izalesi, hafızanın kuvvetli olması falan. Bir talebe öyle dedi de ben de ona işte bir şey sordu bana. Ben de dedim ona sen işte hafızan kuvvetli olsun diye. Ben hiç ders çalışmadım ki dedi. Yani bir şey çalışmadığı için hafızada bir şey yok ki. Neyi unutmayacak? Unutmamak için bir şey okumak lazım yani. Onu bilmiyorum. Ama benim babam Allah ona afiyetini daim etsin hayırlı uzun ömürle. O bir şey anlatırdı. 41 Yasin okumuş ki bu şüphesizdir ha. 41 Yasin'de la şek ve la şüphe. O bütün kitaplarda müttefakun aleyhtir yani 41 Yasin. 41 Yasin okumuş. Ondan sonra sınava gitse çalışamamış. Ne etmiş de Fransızca mı soruyorlar? Bir şey diyor. Babam hala aklı başında yani sorsanız da anlatır. Ondan sonra Keskin Dede var. O bizim Nişanca'da. Hemen Nişanca Camisi, Efendi Hazretleri Nişanca Camisi'nin kapısını, giriş kapısını biraz geçtim hemen sağda. Biraz içeridedir. Yolun üstünde de hemen yola sıfır değil. Onun mezarlık zaten. Sağda mezarlık var. Orada Keskin Dede Hazretleri var. Hazreti Fatih'in ordusunda bulunan Ni'mel Ceyş'ten o kabri şerifi. Ben orada çok okudum. Çok ziyaret. Güzergahımdı benim. Gelip geçtiğim. Senelerce orada bulundum. O zatın işte ben onu zaman babamdan duyunca dedim Allah Allah bu ne büyük zatmış falan. İşte 41 yaş okumuş dedi. Orada da dua ettim falan. İşte imtihana girmiş. Bir kelime mi biliyorum dedi. Löpen mi dedi. Ne dedi bilmiyorum işte. O da ne demek işte ekmek mi bir şey. Yani bir kelime dedi. Bir kelime mi iki kelime falan. Nasıl oldu geçmiş. Hiç de yani kimse tanıdığım anıdığı da bir şey de yok. Ya dedim ben bu 41 yaşta. Ben de size sınava çalışmayın da Yasin okuyun demiyorum ha. Öyle bir şey demedik yani şu anda. Fakat Yasin neye yarar demeyin. Tamam mı? Sınavınıza çalışın. Müslüman efendim FETÖ gibi gidip de soruları çalacak hali yok. Gilli huş yapacak hali yok. Müslüman efendim güvenilir, dürüst, ciddi, çalışkan bir insandır. Onun için her şeye çalışın. Vazifenizi yapın. Ben biliyorsunuz mektepçi değilim, medreseciyim. Ama şimdi bizim medreselerde de sınavlar başladı yani. Onun için sınavlara çalışmak lazım yani. Senelik geçişler var. Tekamülü var, ihtisası var. İşte onlarda da sınav var. Sınava çalışmadan Yasin oku manasında konuşmuyorum. Ama 41 Yasin tamam bu da mı? 41 Yasin de biraz zaman alır ama bölüştürürseniz de diyor Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri. O da diğer meşayihten naklediyor. Bölüşülüp de okunursa ondan sonra aynı tesir hasıl olur diyor. Yani aynı niyetle ama herkes başka niyete okumayacak. Bir kişinin niyetine olursa hasıl olur diyor. Bunlar var. Şimdi burada da 80. sayfa. Yani 80. sayfa ne demek? Son yani. Derginin en son sayfasında 1000 kere okuyanın sıkıntısını giderip isteklerinin gerçekleşmesine vesile olacak mühim bir salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi. Biliyorsun bu mübarek cuma gecesidir. Bu mübarek gecede salavat okumanın başka gecelerden çok farkı vardır. Çünkü fe inne salatekum ma'ruzatun aley. Salavatınız bana her gün sabah akşam melek vasıtasıyla babanızın adıyla kendi adınıza arz ediliyor. Ama cuma gecesi yani şu vakit ve yarınki gün cuma gününde aradan melek de kalkıyor. Ben kulağımla sizin salavatınızı işitiyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Onun için biz de hep salatül alil kadri de okuyoruz. Diğer salavat okuyoruz. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Bu salavat Alil Kadir sigası bir kere bile cuma geceleri okuyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu salavatı okuyanın müjdesi ne biliyor musunuz? Çok müjdelerse demiştim. Yakında gördüm. Evvelce de görmüşüm, unutmuş olabilirdim. Tabii çok kitap bakıyorum. Yülhiduhu fi kabrihi diyor. Her kim cuma gecesi bir kere bile, 100 kere, 1000 kere demedi, bir kere bile bu salavat-ı şerifi, onun için biz sohbetleri Cuma'ya hep alıyorduk, okuyorduk, ediyorduk. Şimdi yine onun için şeye çevirdik, millet tabii hafta sonları yine gezmeye başladı diye. Perşembe mübarek Cuma gecesini aldık. Bir kere bile okusa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarına onu indirdiği zaman kim indiriyor? İşte ailesinden de oğludur, kardeşidir falan biliyorsunuz. Mezara inerler, en yakınları mezara inerler. Tabii ki sadece onlar inmezler. Bir de mezarcı da iner. Çünkü neden? Tahtaları yerleştirecek falan. Öbürleri bilmezler. Orada işte kefenin üstün falan işte. Biraz son vazifelerini yapmak üzere birkaç yakını iner. Biri iner, biri çıkar falan. Ama nihayetinde mezarcı işlemleri yapar. Tahtaları falan yerleştirir. Hah! İşte buyuruyor bu salavat-ı şerife. Cuma gece bir kere okuyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarına indiren olur. Yani lahdine o koyar diyor. Lahd biliyorsunuz. Biraz kıble tarafı, mezarın içinde kıble tarafı biraz derinleştirilir. Çünkü sağ omuzunun üzerine yatması için öbür türlü sırt üstü yatar, yüzü kıbleye gelmez. Ölünün yüzünü kıbleye getirmek lazım. Onun için Allah Teala cümlemizin yüzünü kıbleye getirdikten sonra melekler tarafından ters döndürülmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Çünkü seni yüzünü kıbleye çevirirler, sonra bozuk adamdıysan, imanını kaybettiysen, münafıktıysan, fasıktıysan, onlar çıkarlar, kapatırlar. Melekler sırtını kıbleye çevirirler. Allah'a muhafaza. Nice insanların mezarını açıldığında tersi sırtının kıbleye geldiği. Halbuki yüzünü kıbleye çevirdikleri halde kıbleye ters döndürüldüğüne dair rivayetler kitaplarda doludur. Onun için Allah cümlemizi kıbleye döndürüldükten sonra mahşer sabahına kadar kıbleye müteveccihen yatanlardan eylesin. Amin. Kıbleden döndürülmekten, tersine çevrilmekten ve o itikatlara, amellere müptela olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. İşte bir insan bu salavat cuma geceleri günü bir kere daha okursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu lahdine indirecek buyuruyor. Yani görünmez o. Halbuki zaten kabirde Münker Nekir ne soracak? Men Rabbüke ve menim ki? Rabbin kim? Peygamberin kim? Peki indiren seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olursa, yani kabre indiren derken kabre indirildi, artık işlemler bitti, artık son yüzünü kıbleye getirme, o lah denen çukur, yani kıble tarafı oyulur, yamultulur, o sağ omuzu oraya düşürülür, sağ omuz oraya düşünce hani sağ omuzunda kalır, anladın mı, bir daha bu tarafa dönmez. Onun için işte o lahit muamelesini Resulullah yapacak diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu ne büyük fazilettir. Unutuyoruz ya. Sohbet olmasa ben bile bazı kere bazı cuma gecesi unutuyorum. Sohbet olmasa. Yani telaş oluyor. Bu sohbetlerin bereketi ya. Sohbette sırf şu salavatı bile her cuma gecesi bir kere okumak için efendim sohbet dinlenir be. Hatırlamak için. Şimdi cuma gecesinin önemi bu bakımdan çok. Mesela bu salavat cumaya mahsus. Ama şimdi okuyacağım sıkıntın ne senin? İşte imtihanı kazanırım, kazanamam. Sınavı kazanırım, kazanamam. Çok çalıştım, ettim. Özel hocadan ders aldım. Bilmem ne. İcabında onlar da saatliğine para veriyorsun, bilmem ne. Anası babası sanırım çoğunun fakir. Bir daha okutamam diyor. Bir daha işte şey demem diyor, bir daha seni falan. İsteklerin gerçekleşmesi. Sen de hemen Yunus Efendi kardeşimiz de bunu da hemen atsın. Ondan sonra bu geceden itibaren artık sınava kadar okuyabilirler. Bu salavat-ı şerif hakkında Abdullah el-Haruşi kattesallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki bu salavat-ı şerifeyi her kim 1000 kere okursa çok şey değil ama çok muazzam bir lütuf var. Gizli bir lütuf var diyor. Ya Rabbi diyor. Sen diyor gizli lütfunu diyor. Gizli lütfun şu demek. Sana bir yerden bir iyilik yapar sen de anlamazsın nereden oldu. Gizlilik o. Yani beklemediğin taraftan, ummadığın cihetten işin görülecek. Onun için birçok sıkıntımızın giderilmesi, isteklerimizin husulü tabii ki duaya bağlı. Dualarda da en ziyade kabul olanlar salavat-ı şerife. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme dua olduğu için Allah-u Teala adam ne kadar günahkar da olsa salavatı reddetmiyor. Adam ne kadar bozuk da olsa, başka duasını reddedecek olsa, ibadetini bile reddedecek olsa salavatı reddetmiyor. Habibime dua etti çünkü diyor sevgilime duayı nasıl reddet. Onun için bunu 1000 kere okusa Allah onun sıkıntısını açıp ne olursa olsun bak. Ben söylemiyorum. Meşayih söylüyor. Ne olursa olsun. Bu ne olursa olsun şu demek. Bu da olur mu? Sana şöyle anlatayım. Ve alâkül şeyin kadir dediğin Allah her şeye kadirse bu da olur mu diye bir şey var mı İslam'da? Yeter ki isteğin meşru olsun. Ki geçen sohbetteki hacet namazında ama beyinsizlere öğretmeyin. Onlar bile kabul olur. Buyurulan nokta bile var yani. Gayri meşruta bile. Tabii o da senin aleyhine olur. Kabul olması ayrı da ama. Değil mi? Piyango çıksın diye adam dua. Bir de baktın piyango çıktı. Ateş çıktı yani. Kumardan para çıktı. Onu konuşmuyoruz. Ama ne olursa olsun şu demek büyük görmeyin. Bu da olur mu demeyin. Ya, bu düzelmez. Bu iş görülmez. Ben nasıl kazanacağım? Öyle ya, insan ümitsizleşiyor. Ne olursa olsun isteğini gerçekleştir demiştir. Bu salavat-ı şerife yalnız bana bu fazileti nakleden kişi devamında buyurur ki 1000 kere de ya seri'u ismi şerifini devamında ya seri'u seri'u Allah'ın ismi şeriflerindendir. Seri'ul hesap geçiyor Kur'an'da. Hesabı çok çabuk gören. Seri'u yani yaptığı işi çok çabuk yapan. Zaten Allah-u Teala'ya göre saniye bile geçmez. Çünkü Allah-u Teala hakkında zaman mefhumu yok. Zaman ve mekan, güneş ve ay sistemlerinin, gezegenlerin getirdiği, onların içinde bulunan, o alemde olanların tabi olduğu kavramlardır bizim gibilerin. Allah-u Teala bütün alemleri yaratandır. Alemin sisteminin dahilinde değil ki haşa. Mekandan münezzeh. Onun için sürat tabiri burada bizim anlayacağımız şeyde yani. Tabii saniye manidir. Saniye ne yani Allah? Haşa. Onun için ya seri'u dilediği şeyi çok çabuk halleden. Müşkili halletmek, sıkıntıyı gidermek, bir şey yaratmak, bir şey yap. Ya seri'u. Bu da 1000 kere okunacak. Salavat-ı şerife ve ismi şerifi beraber zikrederse diyor. İşi çok çabuk görülür. Ya seri'u ismi şerifi. 1000 kere. Sonra salavat-ı şerifi 1000 kere okursa diyor. Ey kullarının dualarına anında icabet eden manasında seri'u, süratle icabet eden, duayı çabuk kabul eden manasına geliyor. Salavat-ı şerifenin okunuşu ve manası burada zikredilmiş. Sayfa 80'de. Lalegül dergisi Temmuz sayısı. Haziran'dan şaşırtmayın ha, Temmuz çıktı. Temmuz sayısının sonunda 80. sayfada ya seri'u, ya seri'u, ya seri'u, ya seri'u, ya seri'u, nefesin kesildiği anda Celle Celaluh dersin. Artık 10 söyledin, 20 söyledin, 1000 olacak. İleri geri yapma, sayıya riayet iyidir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali, salate ehli semavati vel eradîn aleyh, ve ecri ya Mevlana lütfekel hafiyye fi emri, ve erini sirra cemili sun'uke fîmâ uemmilû minke ya rabbel âlemin. Biraz uzun ama salatı münciyeden, salaten tüncinadan yarısı kadar. Ya salaten tüncinada 1000 kere okudu, salaten tüncinadan yani üçte bir belki. Çok aşırı uzun değil. Salat-ı Tefriciye'nin de yarısı kadar. Yani ama muazzam bir salavat. Göklerde, yerlerde Resulullah ne kadar salavat okundursa hepsinin salavatıyla bir kere de salavat ediyor. Düşün bunu bin defa. Ya Rabbi diyor, benim bu işimde diyor gizli lütfunu icra eyle. Gizli lütfunu icra eyle. Ve senden beklentiye girmişim kabul edeceksin diye. Bu beklenti hususunda güzel sanatını, güzel halkını, icadının sırrını göster diyor. Seni öyle bir yaratırsın ki diyor. Kurban oldum ya Rabbel aleminle bitiyor. Bu salavat-ı şerife Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine okunuluyor. Sayfa 80'de Ya Seri'u ismi şerifi de 1000 kere, salavat-ı şerife de 1000 kere. İşte ben birkaç kişiye bunu dağıtsam, 300 ben okusam, diğerlerinde onlar okusam olur mu? İnşallah olur. Yani umulur yani. Çünkü Efendi Hazretleri de böyle 1000 kere olanları dağıtırdı. Yani aramızda bölüşürdük, paylaştığımız olurdu. Dolayısıyla olur inşallah ama kendin okusan hem de mübarek cuma gelir. Yarınki cuma günü. İnşallahurrahman. Hele ki yarın ikinden sonra. Biz zaten son saatte dua saati, kabul saatine denk gelmek için Evrad-ı Bağ'ı okuyoruz. Hepinizin işte gelen isimlerinizi okuyoruz. Muratlarınız işte dua yapıyoruz. Ama siz kendiniz de kıbleye doğru oturup bu salavat-ı şerif okuyabilirsiniz. Bir kere de oturup okursa, sığmazsa, vakit yetmezse efendim şey yaparsınız. Sayıyı muhafaza edersiniz, yazarsınız. Sonra birkaç oturuşta da okuyabilirsiniz. Allah Teala amel etmeyi muvaffak eylesin, nasip eylesin. Bunu size beyan ettim. Ondan sonra geçen haftaki dersten kalan bir hadis-i şerif daha vardı. Onu da anlatacaktım, anlatamadım. O da çok önemli yani. Hakikaten Allah'ın kudretini ve hikmetini göstermesi bakımından ne buyuruyor? Rabbimiz Tebarek ve Teala وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Kur'an-ı Azim şu anda iki yerde ben hatırlıyorum. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Hepimizin sıkıntılarımız var. Allah'ımızdan yardım istiyoruz, şifa istiyoruz, derdimize deva istiyoruz. İşte fakirliğin izahatını istiyoruz, rızkımıza bolluk bereket istiyoruz, ev, aile huzuru istiyoruz, çoluk çocuğumuza salah takva istiyoruz, hastalarımız olabilir, onlar için şifa. Kendi hastalığımız olabilir, dolu hastalığı olan, hastası olanlar var, hep dua istiyorlar ama peyeriz kimin işi? Midesi yara olan, ülser olanın işi yani. Veyahut kalbi olanın, şekeri olanın, peyeriz onun işi yani. Biz de kıyaben dua diyoruz birbirimize, Müslümanlara, ama bir insanın kendi derdine, kendi yanması kadar başkasına kadar yanar. Kendi ihtiyacını bilmesi kadar başkası onun o işe ihtiyacını, o işte ne sıkıntı çektiğini ne kadar bilebilir? Gidiyorsun, görüyorsun veyahut da yani üzülüyorsun, ah vah. Kaç dakika sürüyor? Ama kendin olduğu zaman o derdinden kurtulana kadar çarene başvuruyorsun. Onun için siz sabırla, yani Allah'tan razı gelerek, kadere rıza göstererek, teslim olarak, tevekkül ederek, bir de namazla benden yardım isteyin. Bu namaz, hacet namazı olarak tabii, 5 vakit namazla mutlaka kılmak Allah'ın yardımını en büyük celbedicidir. O farzdır zaten, ona şüphemiz yok. Ama özellikle hacet namazından bahsedildi. Geçen hafta bu sohbeti yaptım. Şimdi bir hadis-i şerif daha orada var. Bu da acayip bir hadis-i şerif. Hazreti Enes radıyallahu teala rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifi bu hadis-i şerifin ile amel etmek lazım. Başımıza gelen her kerpte, sıkıntıda, müşkilde hırsızdır, uğursuzdur, eşkıyadır, zalimdir, zorbadır veya kötü komşudur veya işte sınavı kazanmak veya yani herhangi bir muradına ulaşmak için. Bu hadis-i şerif iyi dinlerseniz acayip bir. Bu zaten sahabe-i kiramdan bir zatın başına gelmiş. Ve bu kerametler bahsinde zikrediliyor. Sahabe-i kiramın gördüğü, gösterdiği harikuladeliklere ne denir? Keramet denir. Neden? Çünkü peygamber olmadıkları için. Peygamberlerin gösterdikleri harikulade olaylara ne denir? Mu'cize denir. Sahabe-i kiram peygamber olmadığına göre evliya sınıfındandır. Tabii ki diğer velilerin en üstünleri bile onların en etnasını tırnağa etmez. O ayrı bir şey. Ama yine de tasnif yaparsak, bu ümmeti ayırırsak tasnifte sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gördükleri, hani ama olanlar da dahil olduğu için, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyenler hakkında Hasan-ı Basri'ler, Üveysel Karani'ler ki kapısına kadar geldiği halde göremediği için sahabeden olamadı. Dolayısıyla o dönemde yaşamak da sahabeden olmaya yetmiyor. Mescidine gelmek de yetmiyor. Evinin kapısına gelmek de yetmiyor. İlla görmesi lazım. Biliyorsunuz annesiyle ilgili annesinin tembihine. Mescitteyse ziyaret et, değilse bekleme dediği için Hazreti Üveys radıyallahu teala tabiinin en hayırlısı oldu ama sahabeden olamadı. Dolayısıyla sahabe-i kiram da evliyadan mağduttur sınıf olarak. Efendim, çünkü neden? Peygamber olmadığından dolayı. Peygamber olmayanların hepsi evliyadır. Ama evliyanın kendi içinde nesi var? Tasnifleri var. Sahabedir, tabiindir, tebe-i tabiindir. Ondan sonra öyle gider. Bu itibarla bu zat sahabe-i kiramdan olduğuna göre çok harikulade bir şey gördü. Bu Allah-u Teala'nın kudretine delalet eden bir hadisedir. Hazreti Enes de radıyallahu teala bu zattan bunu rivayet ediyor. Dolayısıyla bu harikulade olay ne olmuş oluyor? Keramet olmuş oluyor. Evliyanın kerameti haktır ehl-i sünnet mezhebine göre. Keramatul veliyyi bidari dünya leha kevnun fevm ehlün nevali diyor. Kaside-i Emali'de ehl-i sünnet itikadının metinlerindendir. İmam Rabbani dahi ondan nakiller yapar. İmam Uşi'nin Bed'ül Emali kastesinde bir beytinde bu konu işleniyor. Ne buyuruyor? Dünyada Allah dostlarının, velilerinin harikulade olaylar göstermelerine keramet denir. Bu kerametler hak mıdır? Haktır. Çünkü onlar Allah'ın lütfuna mazhar kullardır diyor. Normal vatandaş değillerdir buyuruyor. Evliyan kerametinin ispatı Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Zaten Hazreti Meryem peygamber olmadığına göre, kadından peygamber olmadığına göre, Hazreti Meryem'e yazın kış meyveleri gelmesi, kışın yaz meyveleri gelmesi Kur'an'da zikredilerek keramet ispat edilmiş oluyor. Yine böylece Süleyman Aleyhisselam'a Belkıs'ın tahtını getiren Asaf İbni Berhaya ismi geçmiyor Kur'an'da ama kâlellezî inde ilmün minel kitap, yanında kitap ilmi olan yani ismi azamı bilen zat diye geçiyor. Ve o zatın da Belkıs'ın tahtını Yemen'den Sebe yurdundan Kudüs'e söz açıp kapamadan o nasıl bir taht ama o sırça köşk. Onu öyle bir en ufak bir yeri uçakla getiremezsin uçaklarla. O kadar büyük ve sırça yani camdan her şey kristal billur yani. Yani şu anda kargo şirketleri onun sigortasına giremez yani. Getirme sigorta yapmaya giremez yani ona o riske. Onu ta şeyden bir çivisi camı depremmeden göz açıp kapamadan getirdi. Neyle? İsmi Azam duasıyla. Bu da keramettir. Çünkü neden? Asaf peygamber değildi. İsmi Azam'ı okuyorsun. Her okuyanın ki hemen saniyede görünüyor mu? Dolayısıyla o onun kerameti oldu işte. Bu Kur'an-ı Kerim'den iki misal verdim keramete. Hadis-i şerifler de çok. Yani sahabe-i kiramınkileri söylüyorum. Resulullah Efendimiz'inkileri konuşmuyorum. Resulullah Efendimiz'inkine mucize zaten. Onun konuş... Yani onu anlatmak ayrı bir ders ister. Ben seni anlatıyorum şimdi. Evliyanın kerameti hak mıdır? Haktır. Bu usta ehl-i sünnet uleması itikat metinlerinde bölüm açmışlardır. Ve bu şimdiki okuyacağım hadis-i şerif, hacet namazı ile ilgili hadis-i şerif hangi kitapta geçiyor biliyor musunuz? Ehl-i sünnetin en büyük imamlarından Hibetullah el-Lalikai. Sizin duymadığınız isimlerden olabilir. Büyük muhaddistir bu zat. Senetli, isnatlı, hatta senalı gider. El-Lalikai Hazretleri'nin Ehl-i Sünnet itikadı var. Bu Ehl-i Sünnet itikadı kitabında efendim bölümler açmış böyle yani. Onlar da ayrı ayrı cilt halinde. Bir cildinin adı da Keramatül Evliya. Velilerin kerametleri bahsidir. Bunun rakam 111, 9. cilt. Bak ne dedim sana, kaç tane bölümdür bu kitap. Ehl-i Sünnet itikadıyla alakalıdır. Keramatül Evliya bundan bir ciltte işleniyor. O da 9. cildin 166. sayfasında. Ziyaddin Makdisi, o zaten büyük muhaddistir İmam Makdisi. Kitab-ül Uddelil Kârb-ı Reşid'de onda rakam 32. Ondan sonra İbn-i Ebit Dünya. İbn-i Ebit Dünya daha geçen de anlattım size ondan. 200'lü yani. 1200 sene evvelki büyük muhaddistir. Kitab-ı Mücabit Dua. Duaları kabul olunanlarla ilgili bir kitap yazmıştır. Onda rakam 23, sayfa 27'de. Ondan sonra Kitab-ı Hevatif. Hatifler kitabı. Hatifler kitabı da yani sesi duyulup kendisi görülmeyen manevi nidalar gelenler işte sahabeden, tabiinden o zatlarla ilgili kitabında da bunu işlemiş rakam 14'te. İbn Hacer Askalani duymuşsunuz zaten Emirul Müminin fil Hadis. Hadiste müminlerin emiri kabul edilir. El İsabe fitem İsabe sahabe hakkında yazdığı kitapta bunu İmam El Kastallani, İmam Kastallani Buhari şarihidir. Buhari şerhi. Ya burada ben sadece işte 4-5 satır benim verdiğim kaynaklar. Buna tabii belki de bir sayfa, iki sayfa daha kitaplarda geçiyordur. Kaynaklar çoktur ama ben ilk kaynaklara iniyorum. İlk. Yani ilk şu demek, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes'ten gelen senedi zikreden işte arada 2 var, 3 var, 4 var böyle. İbn-i Ebit Dünya 2-3 raviyle direkt Hazreti Enes'e ulaşıyor zaten. Onun için ben hep ilk kaynaklara inerim. Çünkü sonradan kaynaklar hepsi doğrudur mübarek ama bir harf eksik olur. O zat onu öyle yazmaz, istinsak edenler. Çünkü bunlar hep el yazma, o zaman baskı yok. Kendi el yazmasından, ondan alırken o bir yanlış kalıyor, o bir yanlış, o bir eksik, o bir fazla. Şu oluyor, onun için ilk kaynaklara ne kadar inersek daha sıhhatli oluyor. Şimdi ben ilk kaynağından bu işin, Keramat Evliya İmam Lalikâ'yden, efendim, bunu naklettim burada. Çok önemli bir hadis-i şeriftir. Bu tabii Emraz-ı Sariye, Bulaşı Hastalıklar kitabı. Bunda o kadar malumat, ilim var ki ciltler dolusu kitaplarda. Bir kütüphane kitapta bir tanesinde toplanmaz. Hepsinden dağınık şeyden toplamışız bunu. Dağınık yani. Onun için büyük bir cemdir bu. Burada hacet namazlarının ikincisi, ikinci namaz olarak zikrediliyor. Ne alaka, ne alaka? Şafii mezhebinin müştehitlerinden Şeyh Takıyüddin Sübki Hazretleri vardı. Çok büyük. Kadir Kuzat'tır. İbn-i Teymiye'nin ipini pazara çıkaran, onu yargılatan da, hapse attıran da odur. Şeyh Tekudin Sübki 749 senesi ta. Hicri 749. Anladın mı? Şimdilik 1400. Anladın mı? 1441 değil, 49. Yani hemen hemen değil işte. 700 seneden 8 sene, 9 sene eksik. 700 sene, yani 700 senelik mesele bu. 749 senesine umumi bir taun ve veba vak oldu. 749'un vebası çok meşhurdur. Bu kitabın son bölümünde İslam tarihindeki vebalar anlatılırken 749'u bakarsanız aklınız duracak kadar malumat var. Yani neler yaşanmış ümmete, ne bela gelmiş. O umumi taunda oğlu Ebu Hamid Hazretlerine bir mektup yazmıştır. Takıyüddin Sübki oğluna bir mektup yazmıştır. Ve bu mektupta buyurur ki taunun kalkması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih bir zata rüyasında bir dua öğretti. O duaya devam edin evladım demiştir. O dua Yavedüt duası işte. Yavedüt, Yavedüt, Yadel Arşil Mecid. Bu Yavedüt derken milletin şu andaki Yavedüt şey dediğimiz Allah'ım yarabbim onları Türk filmlerinde bile mesela Yavedüt işte ağzını bağla dilini tut falan böyle bir şeyler uydurmuşlar, katmışlar, karıştırmışlar. Onu demiyoruz yani. Ya vedud, ya del arşul mecid, ya fa'alen lima yurid, yeselükü bi'izzikellezî la yuram, mülkikellezî la yudam. Devam ediyor. İki satır falan. Çok da uzun değil ha. Çok da uzun değil. Ama sizin bildiğiniz herhaleci değil hani böyle ya vedud duası falan. Ya vedud Allah'ın ismi şerifidir. Vedud Allah'ın ismi şerifidir. Ya vedud ismi şeriftir. Sevgi ve muhabbet yaratması için de bu kullanılır eşler arasında falan. Bu ismi şerif okunur yani falan. Zikirlerde vardır. Bunu bir şey, bunu demiyoruz biz. Bu başka bir şey şimdi. Bu Yavedüt diye bir uzun bir duası var. Yavedüt ismi şerifiyle başlıyor yani. Onu demek istedim. Bu rüyayı Resulullah Efendimiz öğretmiş. Aslında bu rüya hadiste zaten geçiyor ama salih bir zata görünmüş. Kazıl Kuzat, kadıların kadısı Tekütün Sübki de o zuhuratı kabul etmiş. İtibar etmiş, bütün insanlara yaymış Şam'da ve oğluna bile mektup yazmış, evladım bu duayı ihmal etmeyin. O dua 122-123'te geçmiş. Bu kitabın Emraz-ı Sariye, bulaşıcı hastalığı ikinci cilt bu. İkinci cildin 122-123'te geçmiş o. Şimdi buradaki hadis-i şerifte de bu dua mumasil birbirine. Bu hadis-i şerifin bu rüyada öğretilen duanın aslı, yani o salih zaten rüyasında Resulullah Efendimiz'e öğretmiş, o belki bu hadisi bilmiyor o zat. Ama aslı ashab-ı kiramdan ticaret için yola çıkan bir zatı esir alan hırsızın helak edilmesiyle ilgili hadis-i şerifte zikredilmiştir. İbn-i Hacer, Suyuti'de de geçiyor. İmam Suyuti'de de geçiyor. İmam Suyuti'nin şeyi var. Mâ revâhul vâ'un fî ehbâri ta'un diye veba hakkında bir eseri var. Ondan da bundan yararlandım. İmam Suyuti'de de geçiyor. Şimdi hadis-i şerif İbn-i Hacer de naklediyor. Hadis-i şerife gelince Enes radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir zat vardı. Künyesi Ebu Mi'laku. Künyesi Ebu Mi'ayn. Mi'laku. Künyeli maruf. Ensardan. Yani Medine halkından. Mekkeli değil. Ensardan bir zat. Hem kendi malları hem de başkalarının mallarını alarak uzak yerlere ticaret için giderdi. Yani şimdi başkası da kendi gidemez falan, adam malını veriyor ona işte. Artık ona belki biraz kar veriyor, bir şey veriyor. Oğlum benim malımı da sat diye böyle biraz da kendi malı deveye yüklüyor. İşte bir kendi malı da var. Bazı insanların emanet malları da var. Onlarla ticaret yapıyordu. Zühd ve takva sahibi bir zat idi. Zühd yani dünyaya meyilsiz. Ticaret yapmak, dünyaya meyletmek anlamına gelmiyor. Rızkın onda dokuzu ticarettedir bu hadis-i şerifte. Allah-u Teala ne buyuruyor? Rızkınızı arayın. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlı kereminden rızkınızı arayın. Rızkını aramak emirdir. İnsanlara yük olmayın, emirdir. İlletin sırtından geçinmeyin, kendinizi geçindirin. Bunlara bir emirdir, Allah'ın emirlerindendir. Dolayısıyla o da helal rızık için ibadettir biliyorsunuz. Helal rızık için yolculuk yapmak vesaire ibadet. Zühd ve takva sahibi bir zat. Velakin helal rızkının temini için işte uzak, yani uzak beldelere gidiyor tabii. Uzak beldeler eski dönemde çok zor. Hele bir de deveye yüklemişsin mal. Biliyorsunuz eşkıyalar. Şimdi bile eşkıya dolu yani. Düşün ki o zamanlarda ıssız sessiz yani. Nerede polis bulacaksın, nerede bekçi, nerede şey. Asker. Çölden gitmişsin, çıkmışsın yola. Medine nereye, Şam nereye, Yemen nereye. Buralar uzak diyarlar. Onun için bu zat böyle. Yine bir gün ticaret için bir uzak yola çıkmıştı. Sonra yolda giden birkaç rivayet ben bu hususta gördüm. Ama en kısası kolay yoldan anlamanız için. Yolda giderken tepeden tırnağa silah kuşanmış bir hırsız, hırsızdan eşkıya aniden karşısına çıktı. Ve ona dedi ki mallarını bırak. Hoppala. Bırakayım tamam ne olacak? Sen dedi öldüreceğim dedi. Allah Allah. Din düşmanı bir adam yani. Çünkü sonradan anlaşılıyor. Ebu Mi'lak radıyallahu anh dedi ki ya dedi malımı almak istemiyor musun? Yani tamam devenin üstüne ne varsa artık milletin emanet malları da var. Onlar da kendi borçlanmış olacak artık. Mal telef olunca onları da o ödemek zorunda yani. Kârı bıraktık küllün zarar. Ya dedi malımı vereyim dedi. Canımı ne istiyorsun yani benim canım? Beni öldürsen ne var? Bir insan malını almak için anlarsın. Eşkıyalık yapıyor, hırsız, gaspçı. Fakat canına da kastedince başka bir dava var yani. Ben malımı almak istemiyor musun dedi. Al dedi ben sana mukavemet etmiyorum. Ne yapsın canını ölümden kurtarmak için verecek. Mallarımı vereyim dedi beni bırak dedi. Yok dedi sadece kanını istiyor. İblise bak ya. Ne istiyorsun Allah'ın Müslümanından? Ondan sonra Ebu Mi'lak radıyallahu anh da dedi ki müsaade et de dedi. Namaz kılayım dedi. Hani çünkü insanın son amelinin namaz olması kadar faziletli bir amel yoktur. Biliyorsunuz Hubeyb radıyallahu anh da sahabe-i kiramdan idam edilecekti. Mekke'de müşrikler tarafından esir alınmıştı. Ne buyurdu? Müsaade edin namaz kılayım dedi. İki rekat namaz kıldı idamdan evvel. Onun için idam olunacak adamlar için idamdan evvelki sünnet ya hoca canım gidiyor burada idam olacağım. Sen hala bana sünnetten bahsediyorsun. Kardeşim, idam olunacak adamın için sünnet daha önemli. Çünkü ebedi ahirete gidiyor. Dünyada birkaç nefesi kaldı. Sonsuz hayata gidiyor. Eğer Müslümansa, ölüm bitip gitmek değil diye inanıyorsa, ebedi hayatta ahiret var. Ruhlar diridir. Ruh ölmüyor. Bunu bilen adam için sünnet ne kadar önemli? Her zaman önemli ama son nefeste bak herkes neye uğraşıyor? Bir kelime-i şehadet getirebilecek miyim son nefeste? Nasip olacak mı? Pat diye öleceğim. Nerede öleceğim? Ne halde öleceğim? Kelime-i şehadet okumuş da ölmüş adam duyduğumuz zaman imreniyoruz ya. İmreniyoruz. Namazda ölene, namazın hemen peşine ölene, abdest almış ölene, İhsan Efendi, hocamız abdest aldı oturdu öldü. Yani böyle ameller senelerdir biz bunların içindeyiz yani insanları duyuyoruz bu kadar tanışlarımız vefat etti. Çok güzel hallerde vefat ettiler ya. Bu ne demektir ya? Hadis rivayet ederek, ders okutarak, Kur'an'ın üstünde işte geçen de resimlerini paylaştık. Bu Ramazan'da yine Hafız Efendi'lerden. Kur'an üstüne düşüyor adam ya. Haşr okurken ölen var. Şimdi bunlar gıpta edilecek ölümler. Onun için sünnet, zikir, faziletli amel en çok ne zaman lazım? Son nefeste lazım. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltirsiniz. Evet, öldüğünüz hal üzere diriltileceksiniz. Onun için en büyük mesele son nefes. Sonun güzel olması. İtibar sonadır, başa değil. Eşkıya yaşayıp evliya ölen var. Evliya yaşayıp kafir ölen var. Onun için hiçbirimiz hakkında tehlike geçmiş değil. Bu zat 13'ün namaz kıyam dedi. Hubeyb radıyallahu anh idam esnasında şimdi sahabe-i kiramın yaptığı da sünnet oluyor mu? Oluyor. Buradan bakalım şimdi olaya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem idam olmadı ki yani haşa idamdan evvel iki rekat namaz kılsın. Veyahut da idam olacak kişi iki rekat namaz kılsın diye bir şey de buyurmamış o zaman. Ama ne zaman ki Hubeyb radıyallahu anh şehit olmadan iki rekat namaz kıldı. Son ameli dünyaya iki rekat namazla veda edeyim dedi. Onun çok kerametleri zuhur etti Hazreti Hubeyb radıyallahu teala. Onu döndürüyorlardı böyle dar ağacında. Kaç gün 40 gün bıraktılar dar ağacında. Hep kıbleye dönüyordu. Onlar çeviriyorlardı böyle kıbleye dönüyordu. Allah. Sonra onu sahabe-i kiramdan Hazreti Miktat radıyallahu teala ile bir arkadaşı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dar ağacında kaldı Hazreti Hubeyb. Men yunzil Hubeyb'e haşebeti felevül cennet. Hubeyb'i dar ağacından indirene cenneti söz veriyorum. Allah söz veriyor buyurdu. O yüzden Hazreti Miktat'la bir zat da gittiler. Gizli gizli 40 tane nöbetçi var başında. Dar ağacının 40 tane. Müşrik. Ten'im denen yere şimdi Ömre Mescidi, Hazreti Ayşe annemizin mescidi, Ten'im'de dar ağacı kurmuştular. O zaman Mekke fethedinden evvel. Ya böyle gizlendiler. Efendim gece, yolda da hep gece gittiler. Gündüzleri gizlendiler. Ondan sonra geldiler etrafı şey ettiler. Allah-u Teala hepsine bir uyku verdi. Kırkı birden böyle. Ondan sonra Hazreti Hubeyb'i onlar aldılar. Hazreti Miktad ile indirdiler dar ağacından. Atın üzerine aldılar da 40 tane nöbetçi var. Atların üzerine aldılar ondan sonra vurdular. Bunlar büyüyorlar. Baklar dar ağacında yok. Hemen düştüler peşine. Yakaladılar. Yakaladılar. Yolda yakaladılar. Yakalayınca o sahabe-i kiramdan olan zatlar Hazreti Miktad'le baktılar ki şimdi bir de yanlarında mübareğin naaşını taşıyorlar. Naaşını taşıdıkları için de, zaten kendileri at üzerindeler ama bir de onu da taşırken daha zor oluyor ilerlemek. Bu sefer yakalanmak kaçınılmaz olacağı için artık Allah'a emanet ettiler. Çöl toprağına doğru naaşını mübareğin attılar. Atar atmaz toprak açıldı. Toprak açıldı onu yuttu. Öyle bir derine yuttu ki müşrikler geldi. Zaten onlar atlan vurdular yola gittiler. Onlar kurtuldular. Medine-i Münevvere'ye daha vardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne yaptınız? Dediler ya Resulullah Hubeyb'i dar ağacından indirdik. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah Teala size cenneti vaat ediyor. Müjdeniz tamamdır buyurdu. Ne oldu sonra? Bizi yakalamak üzere yanaştılar. Biz de onu taşıyamadık. Yani ağır tabii. atlan yol almamıza mani olduğu için attık. Atar atmaz toprak açıldı. Onu yuttu. Yuttuğu için müşrikler nereden ona ulaşamadılar, yani yerini bulamadılar. Toprak derin yuttu yani. Onun için beli'ul ard, 500 katır trilyonluk soru. Beli'ul ard, toprağın yuttuğu sahabi kimdir? Hazreti Hubeyb'dir. Bu itibarla sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e onun durumunu anlattılar. Ve onun çok kerametleri var. O Allah Teala onu şehit etmek istedi. Ve minen nas men yeşri nefse ibtiga merdatillah ayetinde onun hakkında. Allah'ın rızasını aramak için canını Allah'a, cennete satan kullarım var diyor. Bu ayet onlar hakkında nazil oldu. Hazreti Hubeyb, bir arkadaşı daha var. Yani taracına çekilen. Hazreti Hubeyb bir esir ettiklerinde idamdan evvel bir zaman beklettiler. Orada bir kadın anlatıyor yani onların cariyesi, müşriklerden birinin cariyesi. O diyor ki ya ben böyle bir esir görmedim. Kaç tane zincire bağlamışlar. Yani bir ağır zincirler tabii, kaç kilo oluyor yani, taşıyıp da bile o zincirle gidemez. O kadar ağır zincirlere, kelepçelere vurmuşlardı diyor. Ben de bakıyordum, yanına geliyordum diyor. Hatta onlar diyorlardı ki sen yakına git, yanına gitme falan, zarar verir sana. Müslümanları hep böyle öcü gibi göstermeye uğraşırlar ya eskiden beri, bu cehil dölleri. Müşriklerin kafası işte. Ondan sonra yanına gitme ya, sana bir zarar verir bilmem ne. Hazreti Hubeyb dünya tatlısı insan. Radıyallahu teala. Ya diyor, bir gittim yanına, bir de baktım. Elinde bir salkım üzüm diyor. O dönemde diyor Mekke'de bırak. Mekke'de zaten üzüm olmaz. Medine'de olur da Mekke'de üzüm olmaz. O dönemde Mekke'de bırak diyor. Üzüm Taif'te olur. Yani mevsim itibariyle diyor. Mevsim itibariyle hiçbir yerde, etrafta bile üzüm yok. Zincirlerle bağlı. Bir de baktım diyor. Bana da ikram etti diyor. Melekler getiriyor üzüm. Allah gönderiyor. Hayır yani şunu demek istiyorum. Allah onu kurtarsa, kurtarmak dilese zaten kurtarır. Allah kim aciz bırakabilir? Allah Teala şehit olmasını murad ediyor. Yüksek makam murad ediyor. Onun için ona yoksa zincirlerle bağlı vaziyette üzüm gelmiş. Bu nasıl esir diyorlar. Biz böyle bir şey görmedik ya. Bu üzümler de var. Dünyanın bir yerinde yok. Bunun elinde üzümler var. Hem de zincirlerle bağlı yiyor. İşte bunlar böyle zatlar. Keramatül Evliya diyorum sana. Sahabenin kerametleri. Başlı başına cilt dolusu kitap yazılmış. Müstakil sahabenin kerametleri hakkında. Şimdi bu Ebu Mi'lak da onlardan. Radıyallahu anh. Ne anlatmaya çalışıyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki duydu ki ne olmuş, ne başına ne gelmiş falan, işte durumlar şeyden evvel, sonra biliyorsunuz onları idam, Hazreti Hubeyb'i idam eden müşriklerden de sonra Müslüman olanlar oldu. Müşriklerin çoğu Müslüman oldu sonradan. Bedir'de falan kafir geberenlerin arkasında kalanlardan çok Müslüman var. Esirlerden çoğu, 70 esir sandım. Onların çoğu Müslüman oldu. Dolayısıyla sonra Mekke fethinde zaten hemen hemen kafir müşrik kalmadı. Hepsi Müslüman oldu. Dolayısıyla yani o hadiseyi anlatıyorlar sonra. Hazreti Hubeyb'i de esir idam edenlerden de var. Yani 40 kişinin, hatta 40 kişi nöbetçi sırf. Öbürleri şahit olanlar, bütün Mekke gelmiş oraya. İşte şeyden evvel iki rekat namaz kıldı yani idamdan evvel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu çok beğendi, bu ameli. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri biliyorsunuz üçe ayrılıyor. Kavli, fiili, takriri. Kavli sözüyle buyurdukları, fiili bil fiil icra edip yaptıkları. Hani bir şey o hususta bir şey demesine düşünmüyor. Kendi yaptıysa. Yani mesela öğlenden evvel diyelim ki dört rekat hakkında sevap vaat etmiş, fazilet vaat etmiş. Diyelim ki hiçbir hadis yok. Ama sahabe deselerdi ki öğlenden evvel dört rekat kılardı. Kıldığını görüyorlardı, fiili. Hiçbir hadis olmasa da o sünnet oluyor muydu? Oluyordu. Çünkü bil fiil kılıyordu. Bu da fiili sünnetler. Bir de takriri. Takriri ne demek? Mesela birisi onun önünde gördüğü yerde bir şey yapmış veya ona bir şey anlatmış. O da onu sükütle karşılamış. Demek ki burada bir şey, rahatsızlık, bir münkerat olsaydı mutlaka ne yapardı? Böyle yapmayın, bu yanlıştır, şudur budur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanlışa susması caiz değil, yapmaz. Yanlışa sustuğunu düşünmemiz caiz değil yani. Hal böyle olunca o da sünnet oluyor takriri. İşte Hazreti Hubeyb'in dar ağacına çekilmeden kıldığı iki rekat namaz idam olunacak kişiler için sünnet olan namazdır. Allah cümlemizi muhafaza etsin tabii bütün Müslümanlardan muhafaza etsin idam olunmaktan. Velakin oldu işte Adnan Menderes, Fatih Nuştu, Zorlu, Hasan Polat kendisi idam edildiler Allah. Ruhlarını şad eylesin, seyahatlarını mahveylesin, şehitliklerini kabul eylesin. Dolayısıyla idam meselesinde iki rekat sünnet. Bir insan seni öldüreceğim diyen adama müsaade et de namaz kılayım demesi ve namaz kılması bu noktada takriri sünnet. Hazreti Hubeyb'den gelen sünnet ve son amelin namaz yani. Tabi adam namaza izin vermediler bilmem zaten ne yapacak? Kelime-i şehadet ne de mi karışacak? Allah deme ne de karışacak? Yani yine son nefeste insan ölüm göre göre geldiği için zikir etme fırsatı olur. Allah Teala tabi musibetlerden cümlesinden bizi muhafaza etsin. Afiyetle ölmek. Hayatta da afiyet, ölümde de afiyet. Dünyada da bereket, ölümde de bereket. Ölümden sonrasında da bereketler ihsan etsin. Belasızlık. Afiyet, belasızlık. Hüsnü hatime, güzel son, iman-ı kamil. Zikirle nasip etsin. Dedi ki, müsaade et de dedi. Namaz kılayım dedi. O eşkıya dedi ki, Ebu Mü'alak Hazretleri'ne, kıl dedi. İstediğin kadar kıl dedi. Namaz senden evvel dedi. Orada harap bir yere götürdü onu. Viran bir ev. Bayağı da cesetler var. Diğer rivayetlerde gördüm ben bunu. Çünkü yarım sayfa kaynak yazmışım buraya. Çok, hepsini gördüm. Rivayetlerin hepsine bakıyorum. Bir tanesinden alıp öbürlerini yapıştırmıyorum. Hepsine baktım. Kıyas yapıyorum. Bir harabeye götürdü. Harabede de bayağı bir cesetler var. Onlar yolda buluyormuş adam. Artık işte kimisi de biliyorsun insan öldürmekten zevk alan tipler de var. Götürüyormuş o harap yere. Orada infaz ediyor yani öldürüyor falan. Senden öncekiler de dedi namaz kılanlar da oldu dedi. Yani demek Müslümanlara musallat oluyor. Senden önce de dedi nice namaz kılanlar oldu dedi. Namazları fayda vermedi dedi. İşte bunu Müslüman söylemez. Yani hırsızlık, eşkıyalık. Müslüman da hırsızlık, eşkıyalık yapabilir mi? Hırsızlık yaptı diye adama gavur demiyoruz. Ama namaz fayda vermez diyen Müslüman olamaz yani. Niye namaz fayda vermez? Dünyada da verir, ahirette de verir. Dedi ki kıl dedi istediğin kadar dedi. Nasıl olsa dedi efendim fayda yok dedi seni öldüreceğim dedi yani. Bundan önceleri ikiler de kıldılar dedi. Onları kurtarmadı namaz. Bunun üzerine Ebu Mü'alak radıyallahu teala bu musibetten kurtulmak niyetiyle 4 rekat hacet namazı kıldı. Bu 4 rekat. Geçen hafta anlattığım hacet namazı 12 rekatta. Geçen hafta hacet namazını ben anlattım uzun uzun. O rivayetler üzerine kardeşlerimizden, Efendi Hazretlerimizin müridanından bazıları, birçokları hatta dediler. Ben demesem de hacet namazını Efendi Hazretlerimizin şifası için kılmışlar. Allah kabul etsin. Onlara da Efendi Hazretlerimizin hayırlı müstecap dualarından hisseler nasip eylesin. Efendi Hazretleri'nin duasına onları ilhak eylesin. Onun için bu mübarek gece de cuma gecesidir. Saat işte artık 2:30'dan sonra tamamen %100 müstecap seher saatidir. Efendi Hazretlerimiz böbreklerinden rahatsızdır. Dolayısıyla hastanede hala çıkamadı. İnşallah bir an evvel böbreklerinin yeniden faaliyete geçmesi, diyalizlere muhtaç olmaması ve bedeni, mübarek bedeni, nazik bedeni, hassas bedeninin eziyet çekmemesi, afiyete kavuşarak hane-i saadetlerine sıhhatle, afiyetle bir an evvel geri dönmesi, hayırlı uzun ömürle muammer olup başımızda bereket olarak Allah'ımızın onu bize bağışlaması ve bırakması için, ipka kılması için bu niyetle hacet namazı bu mübarek cuma gecesinde kılmanızı da tavsiye ediyorum. Üzerimizde çok büyük hakkı var. Benim yaptığım sohbetlerin tümünü ondan öğrenmişim. Yani onun ilimleri, onun bizi öğrettiği kitaplar, yani teşvik ettiği ilimler diyelim. Tabii bizzat her kelimesi kelimesine olmasa da bu kitapları, bu yolların faziletini hep o öğretti bize. Dolayısıyla benim kimin üzerinde hakkım varsa bir ufak, bir harf hak bile çok büyük hak biliyorsunuz. İlim hakkıdır. Bütün o hakların kat katı Efendi Hazretlerimizin benim ve sizin üzerinizde var. Onun için onun hakkı ödenmez. Allah ve Resulü'nden sonra bizim en yakın vesilemiz o. Biz çünkü Ali Adel Efendi Hazretleri'ni görmedik. Diğer meşayihı da görmedik. Silsileyi de görmedik. Bir tek Mahmud Efendi Hazretleri'ni biz yaş itibariyle gördük. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar gelen ilimlerde bizim aracımız, vesilemiz, vasıtamız o. Şimdi bu kadar büyük hak ki ana baba hakkını geçer. Samimi söylüyorum. Çünkü ana baba seni doğurur ama ondan sonra belki de cehenneme odun olmak için doğurmuştur. Çünkü insanların çoğu ana babasından doğmakla cennete gitmiyor. Sonradan İslam'ı yaşarsa, dinini öğrenirse, üstadlara giderse, mürşiden hesap ederse, alimlerden dinlerse yolunu bulabiliyor. Çoğuna ana babası doğru yolu gösteremez ki. Kiminin ilmi yetmez, kiminin gücü yetmez, kiminin zaten bu yolda tarakta bezi yok. Çocuk bu yola hidayet buluyor, anası babası bu yolda değil. Dolayısıyla ana baba varlık sebebidir, büyük hakkı var ama bedenin, ama Allah dostları ruhun babalığını yapıyor, manevi irşat yapıyor. Seni dünyada 50-60 senelik, 70 senelik çileli hayata davet etmiyor. Veya çileli hayata gelmene sebebiyet vermiyor. Seni bütün bu çilelerden kurtulacağın sonsuz ahiret, ebedi saadete sevk ediyor. Sonsuz cennette girebilmen ve yüksek derece alabilmen için yol gösterenle seni bu dünyaya getiren arasında ne kadar fark olabilir? Bu dünya çileler yurdu, bir de tehlike yurdu. Ya bir de ahireti kazanamazsan geldiğine pişman olursun. Doğduğuna pişman olursun yani. Doğduğuna pişman olan yok mu? Hele ahirette ya leydeni gün süraba keşke toprak olaydım, keşke hayvan olaydım demeyecekler mi? O zaman bizi ahiret saadetine kim götürüyorsa en büyük hak onun hakkıdır. Sonsuz hayatı temin etmiş, vesile olmuş, vesile. Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? وَبْتَغُوا الْاَلْوَس۪يلَ Ananızın babanızın hürmetine bana dua etmeyin diyor. Bana diyor dostlarımı vesile edinin buyuruyor. Bana sizi ulaştıracak vesile arayın buyuruyor. Allah'a kim daha yakın? Vesile o makama göre bakılır. Bu itibarla Efendi Hazretlerimizin ödeyemeyeceğimiz sonsuz haklarından bir nebze-i ifa niyetiyle bir hacet namazı kılarsak, bu tarif edeceğim hacet namazı ve dua kitap, geçenki 12 rekat çok önemliydi. Onu zaten söylemiştim size. Hacet namazları iki tane de uzun, 10 sayfa kadar belki izahatta var. Bu hacet namazları faslı, efendim, sayfa 180'den, nereden başlıyor? Efendim, evet, hacet namazı 181'de başlıyor. Birinci namaz işte 181'den, 188'e kadar anlatıldı. Geçen hafta anlattığım. O çok mücerrep denenmiş. Onu kılıp da doğru kılıp da olmamış bir şey yok. Olmamış bir şey yok. Bu 188'de başlıyor şimdi bu. Bu onun kadar uzun olmamakla beraber 188. 191'de de okunacak duası var. Zaten oradan 8. bölüme geçiyor. Bölüm bu şeyle bitiyor. 7. bölümün en sonu bununla bitiyor. 191'de bitiyor. Şimdi Ebu Mi'lek radıyallahu teala, yani Efendi Hazretlerimize biz demesek de geçen hafta çok ihvan kılmışlar. Allah onlardan razı olsun, kabul buyursun. Eserini, duan eserini acil izhar buyursun. Bu mübarek cuma gecesidir. İster geçen söylediğimiz acil duan, ister bugün şu anda anlatacağımızı, hepimizin sıkıntılarımız var, dertlerimiz var, kılarız. Ama Efendi Hazretlerimiz şu anda hanesine afiyetle dönebilmesi için acil önem arz ediyor. Bir an evvel hastaneden çıksın yani. O bakımdan saatine kavuşarak, böbrekler düzelerek inşallah bu hacet namazına kılabilirseniz kılın diye insanlara da duyurun. Ebu Mi'lek radıyallahu anh şimdi düştü eşkıyanın eline. Adam tam teşekkür, silahla mücehez. Bunun silahı bir şeysi yok. Götür onu harabeye. Deveyi koy şuraya, malları buraya. Tamam, seni öldüreceğim. Ne yapacak şimdi? Ölümle burun burun. Bir kişi yok şahitlik edecek. Bir kişi yok yardım çağıracak. Yardım çağırsan ne olacak adam? Nereden gelecek? En yakın şehir kim bilir kaç kilometre? Yolun ortası. Şimdi bile insanları bir yoldan bir yere gidiyorsun. Adam kesseler kimse haber olmuyor. Kesiyorlar, doğruyorlar, gömüyorlar. Görmüyor musun? Polis iki de mıntıka araştırması yaptırıyor. Gidiyor, konuşturuyor, götürüyor adam. Adamı ne zaman onu oraya götürmüş, kesmiş, gömmüş. Kimse hiçbir şey görmüyor. Ya şimdi bile şehirlerin kenarında ya. Şehirlerin etrafında, ormanlarda. Uzak değil. O zaman kim yardım edebilir? Allah'tan başka kimse yardım edemez. Şehirde de edemez. Merkezde de edemez. Hastanede de edemez. Karakolda da edemez. Hiçbir yerde Allah'tan başka kimse yardım edemez. Allah kimi dilerse onu birini sebep eder. Sebepli veya sebepsiz. Vasıtalı veya vasıtasız yardımına mazhar eder ve kavuşturur. Kurtarır. Kimin elinden olsa kurtarır. Mevla'nın azabından kimse kimse kurtaramaz. Ama kimin ne azabı, belası varsa, gücü, kuvveti varsa Allah hepsinden dilediğini kurtarabilir. Onun için Mevla'nın kadı. Namazla benden yardım isteyin. Burayı unutmayın. Yardım istemenin yolu var. Allah yardım etsin. Allah bize yardım etsin. E tamam da iki rekat kıl, dört rekat. Hacet namazı kıl. Mevla sana yolunu gösteriyor. Kapının anahtarını uçuruyor. Diyor ki kapı açılsın diyor. Ya anahtarı burada diyor. Biri razı geleceksin kaderime, sabredeceksin. İkincisi diyor namaz kılacaksın diyor. Beş vakit namaz zaten borcun. Hacet namazı kılacaksın, hacet namazı. Sen de diyorsun ki kurban olduğum Allah'ım diyorsun. Bana ne anahtarı gösteriyorsun diyorsun. Kapıyı da açabilirsin, durup dururken aç diyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir. Namaz kıl bana dua et diyor da. Mübarek dört rekat namaz kılıyor. Bu hacet namazı dört rekat. Hacet namazları hakkında müstakil kitap yazacağım. İnşallah çok rivayetler toplamışım ama işte bunu dedim size iki rekattan başlıyor. Bunun 12'si var, 20'si var, var. Bu namaz dört rekat. Namazda ne okunacağına dair burada bir rivayet yok. Dolayısıyla ne demektir bu? İstediğin sureyi okuyabilirsin. İstersen de sure değil, ayet de okuyabilirsin. Ama bence yani biliyorsanız Kulliyel kafirunla kulliyallahu ahad çok faziletli olduğundan son iki rekatta kafirun ihlas okunursa o %100 kabul oluyor zaten. Normal zamanda da birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta kulliyallahu ahad okusan namazdan sonra ne istersen buyur iste buyurur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren zata İbn-i Mesud camiye girdi. Efendimiz oturuyordu. Ne yapıyız İbn-i Mesud? Birinci rekatta durdu. Efendimiz namazda ona söylüyor. Ey İbn-i Mesud münabeze yap dedi. Çok ilim lazım. Münabeze demek atışma yani. Hemen İbn-i Mesud Kulliyel kafirun okudu. Çünkü neden? Leküm dinüküm veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Atışma yani. Ben senin dininden beriyim. Sen benim dinimden berisin. Onların şirkini nebzet yani at. Onu anladı oradan. Hiç. Kim anlayacak bunu şimdi? Nabiz. Arapçası, Türkçesi atışma, münabeze yap. Sonra ikinci kata kalktı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerine dedi ki ehlis ya İbn-i Mesud. Ey İbn-i Mesud. İhlas yap. İhlas kulü Allah'a dedin. Adı zaten ihlas. O biraz daha kolay anlaşılıyor. Çünkü sırf Allah'tan bahsediyor. Kulü Allah'a hatta başka hiçbir mana yok. Allah'ın sıfatları. İkinci kata ihlas okudu. Selam verdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sel tücep. Şimdi neyse namazın peşine dua kabul olmayacaksın. Onun için ben diyorum ki yani normalde de hacet namazlarında belli bir sure hadiste geçmiyorsa veyahut da meşayihin naklinde geçmiyorsa son iki rekatta mutlaka kulliyel kafirunla ihlasla bitirilirse zaten birkaç hadisi cem etmiş olursun. Duanın kabulü için çift dikiş, üç dikiş, dört dikiş olsun. Bu noktada da sure okumak eftaldir. Ben de, yani en fazileti sure ihlas olduğu için her iki rekatın ikinci rekatlarına kulü Allah'a okursunuz. Anladın mı? Birinci de ne oldu? İnna zennâ biliyorsan çok güzel olur. Çünkü selametten selamet kurtuluştur. İnna zennâ selamet getirir. Lilafi biliyorsunuz korma. Âmenü min havf. Korkudan eminlik verir. Yolculuğa çıkarken falan. Onun için mesela birinci rekatta inna zennâ okusan. İkinci rekatta kulü Allah. Üçte lilafi okusan. Dörtte kulü Allah. Çok güzel. Ben inna zennâ lilafi bir şey bilmiyorum. İnna atayna biliyorsan onu oku. Ama ikilerde, ikinci ve dördüncüde kulüvallah okusanız Çok faziletlidir. Kafirunu bilseniz zaten hiç şüphesiz o zaman birinci de inanzene veya lilafi olamıyor. Adam seni bekliyor, adam öldürecek ya. Allah Allah. Hazreti Hubeyb miydi işte şeyde namaza doyamadı. İki rekat idam namazını idamdan kıldı. Dua etti biraz falan da secdede. Sonra bizim gibi değiller ki onlar. Bizim secdeler bir saniye. Uzun zaten. Normalde de uzun secde yapıyorlar. Namaz bitti. Dedi ki ölümden korktuğu için namazı uzattı diyeceğinizi düşünmeseydim doymadım namaza secdeye dedi. Doymadım dedi. Ama işte müşrikler ne anlar? Müslümanlar bile. Adam şimdi yani işte ne diyeyim sana? Adnan Menderes idam edenler Müslüman mıydı yani? Misal. Orada işte iki rekat namaz kılsa bilmem ne. Hadi çak uzatma hadi. Adamın üzerine sigara söndürüyorlardı ya. Sigara ızmarada söndürüyorlardı. Beyle işkenceci. Ondan sonra o milli şef bilmem nesinin avaneler işte yani. Bunlar efendim ne de der ki amma uzattın be. Bölümden amma korkuyor musun bilmem ne. Adam hakaret ederler namazına ya. Namaza söver bunlar ya. Namaza söver. Onun için yani işte Allah muhafaza buyursun belalardan da. Hazreti Hubeyb dedi yani dedi. Çok daha uzatırdım dedi de ölümden korkuyor demiş. Hallacı Mansur da öyle idam edirken Hazreti Hallaç o da öyle dedi. Çok namazda uzun durmam geliyor ama ölümden korkuyor derler. Bu zat da tabii 4 rekatı kıldı. 4 rekattan son secdeye yattı. Son secdede 3 defa. Şimdi burada 2 satırlık bir dua var. Bunu ezbere bilmeyen tabii son secdede hem de namazın içindeki secdede son secdede bunu Türkçe'de okuyamayacağına göre Arapça bilmeyen bunu okuyamaz. Yalnız size şöyle bir kolaylık var. O öbür namazda yoktu. Yani o illa ya 2 secde arasında rivayeti var ya da secdede vardı. Bunda şöyle bir kolaylık var. Hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde namazdan sonra bu duayı okudu diye var. O bazı rivayetlerden dolayı ezberleyip secdede okuyabilirseniz en kuvvetli rivayet. Ben şöyle yapıyorum. Hem secdede yapıyorum son secdede hem de namazı bitirince bir daha yapıyorum. Bu sefer ne oluyor? Çiftlik istediğim bu. O hadisle de amel etmiş oluyorum. Bu hadise de ihtiyat bunu gerektirir. Velakin ezberleyip secdede okuyamayan, eksik eden şu bu. Ezberlemeye çalışın, secdede okuyun. Ama ezberleyemedin, o zaman namazdan selam verivermez, dünya kelamı konuşmadan hemen yavedüt diye açarsın elini veyahut da elini açmak şartı yok. Bakarsın şeye yani kitaba. Duanın okunuşu sayfa 180, yani 189'dakini okumayın. Çünkü 189'daki hırsızın şerrinden diyor. O hadiste geçen yani o zatın okuduğu, o şimdi o hırsız başına geldiği için. Senin başına ne geldi? Hırsız, herkesi hırsız mı yakaladı? Onun için ben bunu size göre, bana göre, hepimize göre uyarladım. Uyarladığımın manası şu, 191'dekini okuyacaksınız siz. 189'da hadisteki duayı anlatıyorum ben. Ama ne diyorum? Duanın okunuşu diyorum. Duanın okunuşu başlığını gördüğünüz zaman orayı okuyun. Çünkü hadisin içinde geçenler o sahabenin o zamanki durumuyla alakalı da kelime olabilir. Bundan dolayı duanın okunuşu 191'de. Çünkü orada ben ne diyorum? Hepsi aynı. Dua aynı. Duada sorun yok. Sonunda hırsız değil de ha el kar biliyorum. Bu sıkıntı. Yani hadislerde zaten kar geçiyor. Bu sıkıntı. Bu sıkıntı ne demek? Sıkıntın neyse. Sınava mı gireceksin? Sıkıntın o. Kazanamama sıkıntın. Oğlun namazsız. Yahut da birisiyle evlenmek istiyor. Veyahut kızın davulcuya varmak istiyor derken Ramazan davulcusu demedik yani. Tabii de davulcu zurna çizerken anla işte. Yani diyelim ki gayrimeşru, bar pavyon, içki kumarlı bir adama varmak istiyor. Şimdi sen bunu seviyorum bilmem ne. Ne yapacağız şimdi? İntihar etmeye kalkanlar var bu meselelerden. Atlamaya kalkanlar var ana babasına istediğini yaptırmak için. Ana babası nasıl diyor ben diyor. Kız çocuğumu diyor vereyim diyor namazsız abdestsize diyor şarapçıya diyor. Aldın mı sana sıkıntı? Veya oğlan Mezhepsiz, dinsiz, imansız bir kızı seviyorum diyor, bilmem ne diyor. En Müslüman ailede, al ben buna evleneceğim diyor. Aile bunun, bu çok sıkıntıya giriyor bunlar. E karı koca. Öyle bir sıkıntılar, öyle bir işler. Allah'ım ya Rabbim. 4 çocuklu kadın gitmiş adamla zina etmiş. Adamın da 4 çocuğu var. Şimdi adam karıyı tabii affetme meselesini bırak. Vuracağım, edeceğim. Allah Allah. Ya ne vuruyorsun hacı abi? Ben bu karıyı da öldüreceğim, adamı da öldüreceğim. Ya niye vurdun? E bu benim karım. E tamam senin karın da. Bu kul hakkına girdi. Adam da zaten kul hakkına girdi. Evli kadından olmak hasebiyle. Zina ayrı Allah'ın hakkı. Zina ayrı Allah'ın hakkı. Evli kadından olursa bir de kocasının hakkı. Komşunun karısı kızı olursa bir de komşuluk hakkı. Üstüne üstüne biniyor. Dolayısıyla büyük bir bela. Yani bana işte sorular soruyorlar, gönderiyorlar. Dünya kadar mesaj, şu bu vesaire, telefon. Dedim aman dedim sen dedim ya. Böyle şey olur mu? Efendim şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Kardeşim, boşa. Boşan. Yani boşan ne yüzünü ne yüzümü. Hakkımı helal etmiyorum dersen kocası olarak hakkım var. 4 çocuğunun da babası olarak. Hakkım var, hakkını helal etmeyebilirsin. Tabii ki etmeme hakkını kullan. Ahirete azap olur. Şudur budur ben bir şey bilmiyorum. Ama ya insanlar öyle boğalıyor, öyle bunalıyor ki ya. Bildiğin gibi sıkıntılı işler yok ya. Kimin eli kimin cebinde bence millet. Arkasını dönüyor adamın karısı ondan, öbürünün koca. Ya telefonlar zaten bu internetlerden sonra. Millet o diyor bir baktım diyor karımın diyor WhatsApp'ı bilmem sen ondan mesajlanmış. O onunla bilmem ne. Ya ne biçim bir toplum ya. Böyle bir Müslüman toplum olabilir mi ya? Böyle yol verdiler millete. Kadınlara özgürlük, erkeklere özgürlük derken. Millet haddini hududunu bilmiyor ki, sınırını gözetmiyor ki. Çok sıkıntılısı olanlar var. Hanımından var, kocasından var. E kocası beş dövenler var. Kadınlara bu kadar şiddet uygulayanlar var. Öldürme tehdit edenler var. Kadınların elinde buton geziyor. E zaten polisi çağıracak olsa zaten polis gelene kadar adam diyor ki sen polis mi çağırdın hadi bakalım. E çok tehlikede kadınların ayrı başında sıkıntılar var. Erkeklerin ayrı. Geçim derdini hiç sorma. Faturaları hiç sorma. Borçları hiç sorma. Ekonomiyi hiç sorma. Bu zor ya. 3 çocuğu 5 çocuğu olan. Bir çocuğuyla adam geçinemiyor. Oradan borç alıyor. Oradan tefeciye düşüyor. Oradan öbürü tehdit ediyor. Oradan kapısına dayanıyor. Rezil ediyor adamı alacaklısı. Yani çok çok çok dünya. Sıkıntı. Müslüman dersiz olmaz yani. Onun için sıkıntılarınıza karşı hastası olan var, kendi hasta, bir kanser olmuş hiç misli olmayan çeşidinden. Öbürü korona, öbürü yurda inim inim inliyor, öbürü yoğun bakımda. Ne bileyim, gencecik insanlar, efendim, çoluk çocuğu olanlar, işte, yetim bırakanlar, öksüz bırakanlar. İşte, acınacak şeyler çok. Müslüman merhametli olandır, Müslüman acır yani. Kendimizin de derdimiz olmakla beraber insanların derdini dinleyince kendi derdini unutuyorsun. Onun için bu sıkıntıya kafi gel. Yani ben kar demek istedim. Şimdi orada herkesin başında hırsız, eşkıya, rehin kalma, esir düşme durumu yok. O olan da şey bu. Sıkıntı deyince hepsi girer. Herkes kendi kalbine vuran. Mesela Efendi Hazretlerimizin hastanede olması, böbrekten rahatsız olması bizi sıkıntı veriyor bize. Bizi üzüyor. Bizim huzurumuzu kaçırıyor. Biz çok üzülüyoruz. Onun mübarek bedeninin, nazik hassas bedeninin değil mi? Ne olursa olsun hastane ortamı eziyet çekmesi, acı duyması ve iğne bile yapılsa bize batmış gibi oluyor. Onun için bu sıkıntı. Bu sıkıntının ya kafi gelecek Allah. Yani bu sıkıntıma kafi gelme halinde. Onun için duada 191'i okuyun. Onu demek istiyorum. 191'deki duanın okunuşu bu. Namaz 4 rekat. İstediğiniz sureyi ayeti okuyabilirsiniz. Namazın son secdesine geldiğinde o zat Ebu Mi'laku radıyallahu teala bu duayı okun. Ya vedud. Ey dostlarını seven Allah. Ya del arşül mecid. Ey arşın sahibi ulu Allah. Ya fealül lima yurid. Ya fealen de var. Ya fa'alen lima turid. Ya yani ey dilediğini, istediğini hakkıyla yapan, hiçbir engel tanımayan Allah. Şimdi yeter ki Allah dilesin. Allah bir şey diledikten sonra bu olur mu, oldurur mu, bu olabilir mi, bu düzelebilir mi, bu bundan kurtuluş mümkün mü? Böyle bir şey düşünebilir mi ya? Ve hala güçlüğün kadir diyorsun, Allah her şeye kadir mi? İman etmesin Allah'a. Şimdi böyle düşünüyorsun. Müslümanın itikadı böyle olabilir mi? Ya fe'alen lima turid. Ey istediğini hakkıyla yapan, hiçbir engel tanımadan icra eden Allah. Bir tek Allah var öyle. Her istediğini yapabilen kim var? Eselüke bi'izzikellezi la yuram. Senin o kastedilemeyen, kimse tarafından erişilemeyen, ulaşılamayan izzet ve şerefin hakkı için. Allah'ın izzetine, ululuğuna kim erişebilir ya? Erişilmez ululuk. E şimdi bir insan bir yere giriyor, bir makama geliyor. Ona bakıyorsun, o gidiyor, öbürü geliyor. Yani onun ulaştığı şeye öbürü de ulaşabilir. Zenginlik öbürü de o zenginliğe kavuşabilir, geç edebilir. Ama Allah'ın izzetine kim ulaşabilir? Senin erişilmez izzetin hakkı için. Ve mülki kellezi la yudam. Senin eksiltilemeyen, noksanlaştırılamayan o eşsiz mülkün, saltanatın, gücün kuvvetin bahşi için. Ve binuri kellezi mele erkan arşke. Arşının direklerini dolduran nurun hakkı için. Arşının direkleri, arş-ı âlâ'nın direkleri. Hiç biz görmemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüm Miraç gecesi. Cibril Emin görüyor, melekler görüyor. Bizler görmemiş. Cennete girersek görürüz inşallah. Arşının direklerini dolduran senin nurun hakkı için. Senden istiyorum. Ne istiyorum? En tekfiyeni. Şerra hazellis. Şu hırsızın şerrine karşı bana kafi gel. 4 rekat namaz. O da bekliyor başında, öldürmeyi. Silah elinde. Ebu Meylak radıyallahu anh 4 rekatı kıldı. Son secdede bu duayı okudu. Yani sonunda duayı yani hadis-i şerifi de bir daha bakalım. Son secdede 3 defa bu duayı okudu. Bir defa değil. Yani duanın okunuşu deyince doğru anlayın ha. Dua bir kere okunuyor anlamayın. Hadisin içini okumanız lazım. 189'da hadisin içini. Onun için ben size kitaba bakın deyip de geçmiyorum, anlatıyorum. Dua 3 kere okunuyor. Ve peşinde 3 kere şu tekrar. Ya muhis eğisni. Ya muhis eğisni. Ya muhis eğisni. Bu duada 3 kere, sonunda 3 kere. Duanın tümü 3 kere okunuyor. Bir daha dönüyorsun. Ya vedud, ya del arşil mecid, ya fe'alel lima türid. Es'eluke bi'izzike ellezî lâ yurâm ve mülkike ellezî lâ yudâm ve binûri vecike ellezî mele erkâne arşike. En tekfiyeni şerrazel kerp diyoruz biz. Şu sıkıntının şerrine kâfi gel. Ya muhîf eğisni. O her seferinde 3 kere ya muhîf eğisni var. Ama yeniden dönüyoruz ya vedûd bir daha. Anladın mı? Ey medet eden, yardım eden, bana yardım et. Ya muhîf eğisni. Ey imdad eden, imdadıma yetiş. Kim yetişebilir orada ya? Ya muhit eğitni. Son secdede bu duayı 3 kere okudu. Zaten her seferinde ya muhit eğitni 3 kere tekrar ediliyor. O bir kere sayılıyor yani. O bir dua. 3 kere duayı tekrar etti. Ondan sonra son secdeden kalktı. İşte ettehiyyatü salli bahrik. Tamam mı? Duayı okur okumaz bitirdi. Secdeden kalktı. Son secdede okudu bunu. Secdeden kalktı. Siz dedim secdede okumayı ezbere bilmiyorsanız namazı bitirir bitirmez işte. Onu da öyle dedim yine. Secdeden kalkar kalkmaz bir atlı sesi. Çölün ortası ya. Harabe bir yere getirdi. Hepten o yani demek istediğim ticaret kervan yolundan çıkarttı onu. Götürdü onu bu harabe. Ne yapacak silahlı ya? Bir atlı atlı belirli. Elinde mızrak var. Mızrağı atının iki kulağının arasına yerleştirmiş. Atının iki kulağının arasına. Öyle süratle gelip hırsıza doğru yöneldi ki daha Ebu Mü'lek radıyallahu anh secdeden kalkmış ettehiyyatı okurken o mızrağı o bedbaht şakıyı eşkıyaya bir salladı savurdu. O eşkıya anında geberdi. Selam vermeden ya. Bu namaz anında görüntü. Hazreti Enes şimdi peşine söylüyor şimdi. Hazreti Enes rivayet ediyor peşine de söylüyor. Allah Allah, mübarek namazdan bir selam verdi. Herif kepermiş orada. Kimse yok. Kimse yok derken, şimdi sen keramete bak hele. O atlı geldi ya mızrakla, bir iki atının kulağının arasına koymuş böyle, ne kadar şey böyle hedefe kitlemiş o biçim. Tak bir atış. Adam geber. Fakat o atlı kaybolmadı. Görünüyor. Müşahhas bir insan suretinde. Allah Allah. Namazı bitirdi. Mübarek sahabi radıyallahu anh. İşte sahabenin kerametleri. İşte bu harikulade bir olay. Bu. Çünkü neden? Orada etraftan biri gördü de gelmedi ki. Öyle olsa normal bir vaka gibi de olabilir. Biri görür, imdadına yetişir. Veyahut da biri gelir uzaktan bir nişan alır, bir ok atar ona. Öyle bir durum yok. Kimse yok insanlardan. Dolayısıyla o tabii bilmiyor, onu insan zannetti. Dedi ki radıyallahu anh, anam babam sana feda olsun. Bu Araplarda bir tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz, Sa'd ibn Ebi Vakkas'a kafirlere ok atsın diye anam babam sana feda olsun dedi mesela. Bu tabirdir yani. Hani kurban olayım der gibi. Anam babam sana feda olsun dedi. Sen kimsin ki Allah-u Teala bu sıkıntılı günümde seninle bana yardım etti? Sahabedeki şuur zirve. Biz olsak ne deriz? Ay Allah senden razı olsun deriz ama peşine beni kurtardın deriz. Söze dikkat et. Sen kimsin ki? Tamam, anam babam sana feda olsun. Yani teşekkür ederim mahiyetinde. Bu sıkıntılı günümde Allah bana seninle yardım etti. Çünkü ben secdede kimden yardım istedim? Muhis kim? Muhis Allah Celle Celaluhu. Muhis imdad eden. Ben Allah'a yalvardım. O halde sen geldin adamı geberttin beni kurtardın diyemem. Beni Allah kurtardı. Bana Allah yardım etti. Çünkü ben yardımı kimden istediğimse o yardım etti. Ben seni ne tanıyorum ne biliyorum ne senden yardım istemedim ki. Bana Allah seninle yardım etti. Edep budur. Tabii ki normalde yine Müslüman bu edebi kullanmasa, lafını sözünü bilmese de yaratan Allah'tır ona. İnanırız hepimiz. Ama işte lafımıza da biraz dikkat edelim. Bak o mübarek ne dedi? Allah bana seninle yardım etti. Bunun üzerine o zat cevap veriyor. Dikkat! İslamiyet'in büyüklüğü, Allah'ımızın büyüklüğü, meleklerin büyüklüğü, kudret, Allah'ın onlara verdiği kudreti, Allah'ımızın bize nasıl yardım ettiği, edebileceği, her şeye kudretinin yettiği, her şeyi işittiği, her şeyi bildiği, hacet namazının önemi, özellikle bu hacet namazının ne kadar mühim olduğu, namazla benden yardım isteyin ayetinin tatbikatlı örneği. Bu ayetle amel etti bu zat. Dedi ki bana dedi müsaade et dedi, ben dedi namaz kılayım. Dedi kıl dedi, burada bak dedi ceset dolu dedi. Kemikleri çıkmış kimisinin kaç senedir ha buraya. Getirdiğimi gömüyor harabeye atıyorum dedi. Onlar da kılanlar var dedi. Senden önce de namaz kılanlar oldu dedi. Hiç namazları fayda vermedi dedi. Verir miydi vermez miydi? Onun deşi orada serilmiş yatıyor. Eşkıyanın. Dedi sen kimsin dedi. Dedi ene melekün mine ehli sema rabiati. Bak deminden beri kaynak saydım. Bu hadis-i şerife. Dünya kadar demin kaynaklar saydım. Hadis-i şeriften bahsediyorum. Hadis-i şerif, meşayihin beyanları da benim için çok kutsal ama hadis-i şerif kaynaklık. Hadis kaynağında geçiyor yani. Hadis kaynağında geçiyor. Ben dördüncü kat semanın ehlinden olan bir meleğim dedi. Yedi kat semanın hepsi melek dolu ya. Bu zat dedi ki ben dördüncü katta görevliyim. Her birinin makamı belli. Dördüncü kat, üçüncü kat. Şimdi mesela teşbihte hata yok yani polislerdeki gibi değil mi? Mali şubesi var. Ondan sonra efendim uyuşturucu ayrı, şu ayrı, bu ayrı. Narkotik bilmem ne. Her şey şube ayrı, terör. Onun gibi yani görev şey var. Gökte de tabakalar var. Yedi tabaka, bunların her birinde meleke var. Ben dördüncü kat semanın ehlinden bir meleğim dedi. Peki. Dinliyor şimdi onu. Melek insan suretinde geldi. Atla geldi. Meleğe at ne lazım? Meleğe mızrak ne lazım? Ama işte insan suretinde ona görüşüyor ya. Ona görünebilsin. Melek suretine insandan çok tahammül edemez. Görmeye dayanamaz görüntüye. Onun için ondan sonra devam et bir duan kele evveli. Sen ilk duanı yaptın ya dedi. İlk duanı yaptığın anda hangisi ilk duanı? Ya Vedud'un ilk okunuşunu söylüyor. Üç kere okunacak, onun için diyorum önemi var çok. Çünkü bu üç kere bunun ne buyurulduysa orada üç kere üç kere. Ya Vedud, ya Zelasül Mecid, ya Fealel Maturid, işte öyle. İlk okumasını yaptın. Fesemi'tü l-ebbâbis semâi qa'aten. Ben dedi gök kapılarından bir gürültü işittim. Dördüncü kat semanın kapıları. Semanın kapısından bahsediyor. Sizin evin kapısından bahsetmiyoruz muhterem. Düşün ki evin kapısı bile bir cereyan yapıyor. Pop falan. Çoluk çocuk yani uyuyan çocuk uyanıyor. Bilmem ne ağlıyor falan yani bu. İnsanlar da birden şok oluyor. Bir kapı gürültüsü deyip geçme yani. Her kapı değişir tabii. Çelik kapısı var, demir kapısı var, tahta kapısı var. Gök kapılarından bahsediyorum. Gök kapıları ne demek biliyor musun? Bir semadan öbür semaya 500 senelik mesafe yahu. Gök kapıları dedi, gürültü çıkarttı. Demek ki bir Müslümanın yaptığı dua nasıl semaya çıkıyor? Nasıl göklere çıkıyor? Nasıl meleklere yükseliyor? Kim bunu yükselten? Allah-u Teala. Allah-u Teala senin duanı yerde bıraksa yerde bırakır. Yerin dibine değindir. Senin duanı reddeder. Suratına çaput gibi namazını, duanı çevirir, vurur yani. O değil. Ama bu zat salih züht sahibi diyor Hazreti Enes. Mübarek bir zat işte. Zulme uğradı orada. Sahabe-i kiramdan. Gök kapıları. Şimdi biz de Müslümanız. Biz de Allah'ın kuluyuz. Zulme uğrasın bir sıkıntıya düştüğünü. Allah'ımız kerem sahibidir yani. Zaten hadis-i şerif bize de uyuyor. Şimdi Hazreti Enes söyledi onu. Söyleyeceğim. Sümme davete bir dua kesani. Şimdi gök kapıları dedi. Büyük bir gürültü çıkarttı. Allah Allah. Ben dedim. Böyle bir adet yok. Böyle bir durum yok. Bir olay oldu. Bir hadise var dedim diyor o melek. Sonra diyor ikinci duanı yaptın. Allah Allah canlı yayın gibi adam çölün ortasında secdede yapıyor. Dördüncü kat sema nere? Daha hiçbir astronot dördüncü kat semaya çıkmamış. Daha hiçbir teleskop, alet, cihaz dördüncü kat semanın kapısını görüntülememiş. Ha bunların çıktık dedikleri Mars'tır bilmem nedir, aydır. Bunlar birinci kat semanın bilmem ne kadar altında. Birinci kat sema bile değil. Çölün ortasında secdede yapılan bir dua. Secdede sessiz. Ama Mevla var işte bu Allah meselesi var. Bunu Allah'a iman meselesi var. Senin Allah'ın seni kurtarır. Benim Allah'ım beni kurtarır. Değil mi Canan Kaftacıoğlu? 60 ya tweet sizin dedi. İnandığınız Allah dedi belanızı versin diyor. Bizim inandığımız Allah senin belanı veriyor işte. Cezayı alıyorsun yani. Ondan sonra böyle teröristlik yaparsan, devlete katil dersen, Ermenileri onarsan, efendim soykırım dersen. İnandığınız Allah diyor, belanızı versin diyor. Yani ben inanmıyorum diyor, sizin Allah'ınız diyor ya. Evet bizim Allah'ımız var ve bizim Allah'ımız bizi koruyor ve kurtarıyor. Vatanımızı da kurtarıyor. FETÖ teröristlerinden de PKK, PYD teröristlerinden de Yunan gavurundan da Yahudisinden Siyon, bütün dünyanın gavuru Türkiye'nin üzerine çullanmış şu anda maddi manevi. Bizim Allah'ımız var çünkü. Sizin diyor inandığınız Allah'ınız diyor. Geliyor musun? İşte bizim inandığımız Allah bizi çölün ortasında veya denizin dibinde olsak, secdeye bile kapansak, sessiz dua yapsak duyan Allah'tır. Biz öyle bir Allah'a inandık. Ve görüyoruz bunun eserini. Görüyoruz. Bizi kurtarıyor. Bizim duamızı kabul ediyor. Müslümanlar dua ediyor. Allah icabet ediyor. Görüyoruz. Seni kim kurtaracak şimdi? İnandığın Allah'ın da yok. Seni kim kurtaracak? Şimdi zaten dünyada ceza almasan ne olur? Allah'a inanmadıktan sonra. Ebedi ahiretin felaket. Allah'a inanmayan ahirette ne yapacak yani? Dolayısıyla seni kim kurtaracak ya ahirette azabından? Hadi dünyada Yargıtay'dan döndü. Hadi dünyada af çıktı. Hadi şu oldu, hadi bu oldu. Yine yırttın. Ya ahiret? Ahirete inanmıyorsun. Ya Allah'a inan, ben ahirete inanır mı yani? Ama bizim inandığımız Allah bizi her yerde kurtaracak. Kullillahu yüneccikum minha ve min külli kârbin. Habibim söyle ki, sizi denizde dalgalara tutulsanız fırtınaya, orada da Allah kurtaracak. Hangi sıkıntıya düşseniz orada da Allah kurtarıyor. Ama sümme entüm tüştük öyle. Karaya çıkınca sanki karada ölüm yok diye şirk koşuyorsunuz diyor. Hemen Allah'a ortak koşuyorsunuz. Hemen o kurtardı, bu kurtardı. O olmasaydı, bu olmasaydı. Avukatım iyi şey etti. Bilmem ne yapıyor ya kardeşim. Sebepler alemindeyiz. Onlara da bir teşekkür ederiz. Maddi bir şey hesap kitap varsa borcumuzu öderiz. Ama Habibim de ki onlara sizi Allah kurtarıyor. Denizdeki fırtınadan da ancak Allah kurtarıyor. Eşkıyanın elinden çölün ortasında Allah kurtarıyor. Denizin dibinde Yunus Aleyhisselam balığın karnında Allah kurtarıyor. Allah kurtarıyor. Şirk koşmanın ne mahiyeti var ya? Ne lüzumu var ya? Yok ki bir şey yapan yok. Bir gücü yeten yok. Anan baban bir şey yapamaz. Bakar öyle. Seni öldürürlerken onlar anan baban bakar. Ne yapabilir ya? Kralı olsa Allah'tan seni kurtaramaz kimse ya. Ama Allah Teala seni ağasından, paşasından, kralından kurtarır. Nemrut'tan kurtardı İbrahim Aleyhisselam. Mancınıkla ateşe atıldı ya. Ateş aylarca ateşi yakmışlar. Havadan kuş geçemiyor ya. Üstünden geçen kuşu kapıyor alevler ya. Nemrut ya. Dünyada bir tane Müslüman yok. Tek İbrahim Aleyhisselam. Tek başına kim kurtaracak? Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter ne güzel. Ya Cebrail Aleyhisselam geldi. Diyor ki Allah'tan bir isteğin var mı? Diyor Allah beni görmüyor mu? Görüyor diyor sana ne? Diyor ki benden bir isteğin var mı diyor. Ya senden ne isteyim diyor. Ey Cibril diyor. Sen de benim gibi bir kulsun, mahluksun diyor. Senin elinden ne gelir diyor Cebrail Aleyhisselam'a ya. İman budur ya. Şuur budur ya. Biz de nerede? Bir sebep bulsak şey gibi sarılırız ona. Mağribi gibi. Ondan sonra tamam sarıl sebeplere başvurma demiyoruz. Ama kimine yardım kimden geliyor? وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ diyor Kur'an. Bedir'de yardımı anlatırken aziz ve hakim olan Allah'ın katından yardım geliyor. Melekleri indirdim diyor. 1000 melek gönderdim, 3000 melek gönderdim, 5000 melek gönderdim. Bir melek dünyayı alt üst edecek kuvveti var. Ne lazım 5000? 5000 melek. Ama sakın zannetmeyin melekler size yardım etti de kazandınız. Yardım ancak benden geliyor. Cebrail Aleyhisselam memur bir kuldur. Nasıl gelir kendi başına? Onun için kârap sıkıntı ve minkülli kârbin diyor. Kur'an'da da kârp diye geçiyor. Ve minkülli kârbin. Her sıkıntıdan. İşte burada da ben onu dedim. Şerra azel kârbi. Bu sıkıntının şerri yani. Çünkü herkesin özel şeyinde hırsız meselesi olmadığından duada hırsız demesine gerek olmuyor. Duada bu sıkıntım diyecek. Ve diyor ben diyor dördüncü kat semanın ehlinden bir meleğim. Sen ya ve du ya zel arşı mecid birinci dua yaptın. Gök kapıları bir gürüldedi diyor. Ben de dedim diyor bir hadise var. Bir şey oldu. Sen ikinci duanı yaptın diyor. Ya ve du ya zel arşil mecid der demez diyor. Fesemi'tü li ehlis semâi vacicen. Gök ehli bu sefer kapılar değil. Birincide diyor kapılar gürül gürül gürül dedi diyor. Ya bir gök gürültüsünden kulağımız şey oluyor. Elektrikleme mi diyorsun, topraklama mı diyorsun? Ya deprem olduğunu anlatıyorsun. Gök gürültüsü peşine çimşek çakır bilmem ne bir de bakıyorsun. Sallanıyorsun ya. Enerji girdiğini hissediyorsun böyle yani şey. Toprak ya. Gözümüzle görüyoruz, kulağımızla duyuyoruz ya. Gürültü kulağımızla duyuyoruz diye bakıyorsun böyle. Düşün ki dördüncü kat semanın, hatta burada dördüncü kat sema demiyor. Ben dördüncü kat semanın meleğim diyor. Ama gök kapıları diyor yani. Gök kapıları derken bu genel manada gök kapıları yani. Yedi kat semanın kapıları yani. Anladın mı? Ya çünkü dördüncü katın kapıları demiyor. Ama o da dördüncü katta bulunduğu için yedi katta olanı da duyuyor. Sonra diyor gök ehli diyor. Gök ehlinin diyor feryadını duydum diyor. Sen ikinci ya ve dürt ya zel arşil mecidi okurken diyor gökteki bütün melekler feryadı figan ediyor. Allah dostlarını nasıl seviyor? Vedud ismi seven. Allah dostlarını çok seviyor. Ebu Mü'lak Hazretleri'ni çok seviyor. Ebu Mü'lak radıyallahu çok sevdiği için dostunun feryadını ya muhiz ey yardım eden Allah'ım daha değle diye nidasını ve duasını duyurtuyor gökteki meleklere. Ve melekler de feryat ediyor figan ediyor. Hangi zavallı mazlum zulme uğramış gariban sıkıntısı var. Allah'ına nida ediyor. Sümme davde bir dua kes salis. Sonra diyor sen üçüncü duanı yaptın. Üçüncü dua. Aynı duanı üçüncü kere okunuşu yani. Ya ve du diyazel arşil mecid ya fealeli maturid. Kısa yani esasen. Bir satır daha var. Üçüncü duanı yaptın diyor. Fekîleli, o zaman bana denildi ki, ben merak ettim elbendir. Ne oluyor bu ya? Niye feryat ediyorsunuz hepiniz melekler? Dua-ı mekruğum. Dara düşmüş. Dara düşmüş bir zavallı bir biçare Müslüman Allah dostunun duasının sesi geliyor. Ses gelince birinci de gök kapıları gürülüyor. İkinci de gök ehli feryat ediyor. Üçüncü de bana dendi ki, merak etti, sordu. Sıkıntıya düşmüş birinin duasının sesi geldi. Geliyor. Feseltullah'a en yüvelliyeni katya. Ben de dedim ki, niye sıkıntıya düşmüş, ne olmuş? Eşkıyanın biri onu işte zulmen öldürecek. Adam secdede dua ediyor şu anda. Adam da silahlı başını bekliyor. Namazının bitmesini bitirir bitirmez öldürecek. Ben de Allah'a dedim ki kurban. Bak bak, saniyeler mesela, saniyeler. Ben sana ne dedim? Allah üzerine zaman geçmez dedim. Dördüncü kat sema nere? Buradan 2000 senelik mesafede. Birinci kat 500 sene. İkinci kat 1000 sene. Üçüncü kat 1500 sene. Her semanın arası sahih hadiste geçiyor. Her gök katmanının arası 500 senelik ışık hızından da ziyade hız. Meleklerin hızı ışıkla da ölçülmez. 500 senelik mesafede. Ama bir melek ne kadar hızlı davranabilir onu bak. Arştan ferşe dünyaya saniyede gözünü kıpırdatmadan iner. Onlara öyle sürat vermiş. Ben dedim ki ey Allah'ım diyor. Bu adamı kim rahatsız ediyorsa, senin bu dostunu kim zulmediyor, öldürmek istiyorsa ben de onu öldürmek istiyorum. Bana nasip et diyor. Bütün gök ehli feryat ediyor. Bütün melekler figan ediyor. Hepsi bana nasip olsun diyor. Sen bana nasip et dedim. Allah da bana nasip etti. Bak saniyelerle adam orada ettehiyatü salli barik okuyacak yani. Ne kadar uzatacak namazı yani. Selam verdiği anda kılıç kafasında yani. Ben Allah'tan istediğim kaç bin senelik mesafelik yoldan tak indi aşağı. İner inmez işte ne diyor? O da tehiyyata oturdu. Düşün düşün. Gökler gürüldedi. Melaike feryat etti. O Allah'tan müracaat etti. Mevla ona inmesine müsaade etti. O oradan kalktı. Dördüncü kattan geldi. Ta bu ettehiyyat diyor kalkmış daha yeni. Secdeden ettehiyyat diyor kalkana kadar oluyor bu işler. Ondan sonra atının kulaklarının arasına mızrağı efendim mevzilemiş, tak oradan eşkıya geberdi. Nice insanlara zulmetmiş idi. Allah onu orada katletti. Ebu Mü'lak radıyallahu teala'nı kurtardı. Ben de diyor semadan indim. Allah'a dua ettim. Bunu gebertmeyi bana nasip et. Mevla da bana nasip et diyor. Ne kadar sahih kaynaklarda olan bir hadis-i şerif ya. Şimdi bunun bizle ne alakası var? Ben size anlattığım olayda imanı olanlar için büyük ayetler var. Deminden beri anlattığım rivayete. Yalnız bizim meselemiz şudur. Enes radıyallahu anh bu hadis-i şerifi naklediyor. Naklettikten sonra buyuruyor ki, fe'alem, o rivayet ettiği zata senet zincirinde, isnatta kimse işte İmam Laleka ile arasındakiler. Yani ilk raviye yani diyor ki, o da öbürüne söylüyor. Tabii rivayet aynen bize geliyor. Sen bil ki ennehu şan, yani dikkat et. Men tevadda, kim güzel abdest alırsa. Kimin ne sıkıntısı var? Ah şimdi ki imtihana gireceğim. Öbürü birisi, beriki hasta, beriki usta. Öbürü cinlenmiş, öbürü sihirlenmiş. Herkesin binlerce milyonlarca derdi var. Şimdi bil ki kim güzel abdest alırsa, sünneti biliyorsun, ilmihaller yazdık hepsini sünnet üzere, abdest risalesi ayrı yazdık. Yani zaten biliyorsunuzdur ama yine de sünnet üzere abdest almaya bir kontrol edin abdestinizi. Güzel bir abdest alırsa, وَصَلَّا اَرْبَعَ رَكَعَاتِ, 4 rekat namaz kılarsa, وَدَعَا بِعَزَتْ dua, 4 rekat nafile hacet namazının peşine, bu dua ile Allah'a yalvarırsa, işte buradan da anlaşılıyor ki yani son secdede kaydı koymuyor ama, tabi anlattığı rivayet son secdede. Ama bazı rivayetlerde namazın akabinde de var. Onun için ezberleyemeseniz de namazın peşini okuyabilmeniz de sizin için büyük bir ruhsat, kolaylık. Çünkü böyle bir şey olmasa ben de kendi kafamdan yorum yapıp da ezberleyebilmiyorsanız namazdan sonra okuyun deme hakkına sahip değilim. Çünkü bu hadis-i şerif olduğu için. Şimdi burada rivayete bağlı kalmak zorundayız. Ama rivayetlerde öyle de rivayet olduğunda onu söylüyorum işte. Şimdi bu ezkar kitabımda faydalı malumat, faydalı malumat her hadiste dünya kadar iki cilt oldu ta efendim öbür cildin yazdığımızın üçte birini tamamlayamadık. Kocaman iki cilt oldu onun iki misli. Neden? Çünkü rivayetlerin farklılıklarını topluyorum, kıyas yapıyorum, mukayese yapıyorum. İhtiyatla hepsini cem etmek lazım ki %100 olsun. müjdeyi almak veya kurtulmak. Kim diyor abdestini düzgün alırsa, 4 rekat nafile hacet namazı yani kılarsa, bu duayı yaparsa, işte son secdede yaparsan Sübhane Rabbiyel Ala en az 3 kere dedikten sonra, ama vaktim var 33 kere de Sübhane Rabbiyel Ala sorun yok da Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra bunu yapıyorsun. Ezbere bilmiyorsan selam verdikten sonra işte istifade eder. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu vesselam diye hamd salavat yaparsın. Peşine ya ve dud duayı okursun. Duanın okunuşu 191. sayfada. Üsticibe lehu. Mutlaka o kula icabet olunacak. Bak daha tehayyata otururken 4. kat semadan melek geldi. Sana da 5. kattan gelmeyebilir. Ama Allah senin sıkıntını giderecek abi. Allah sebepli yapar, sebepsiz yapar, gösterir yapar, göstermeden yapar. Lütfu hafi ile yapar, gizli lütfu ve beklemediğin yerden yapar. Sen onu bilmezsin. Ondan sonra da o yaptı, bu yaptı zannedersin. Mevla yaptı. Mutlaka kabul olacak. Mekruben kâne, isterse gerçek manada sıkıntıya, dara düşmüş olsun. Ev gayra mekrub. İsterse de yani dara düşmüş olmasın. Yani şimdi dara düşmüş olan şöyle. Bazı insan işte böyle başında katil bekliyor yani. Hemen öldürecek. Öyle bir dara düşmek var. Değil mi? Efendim terörist kapına dayanmışlık var. Veyahut adam kadına bıçağı çekmiş durumu var. Veyahut da yani seni dövüyor ki de bir öldürmeye. Hakikaten dara düşmüşler var yani. Hakikaten bunalmış yani. E şimdi bazı insan da kendi de kılamaz bunu. E çünkü neden? Adam yoğun bakımda yani. Nasıl kılacak? Nasıl secde yapacak? Nasıl okuyacak yani? Nasıl ezberleyecek? E onun için sen okuyacaksın. Çünkü o senin de darın. Senin annen veya baban veya yakının veya sevdiğin. E o sıkıntıda olunca sen sıkılmıyor musun? E sıkılıyorsun. E o zaman sen sıkıntıdasın işte mübarek. Yani kendin de yapacaksın ama esas yapabilen kendi yapmalıdır ama başkasına da niyet yapılabilir. Çünkü neden? Onun başına gelen sana sıkıntı veriyorsa diyor ki ister kendi dara düşmüş olsun, ister kendi dara düşmüş olmasın. İsterse ölümle yüz yüze böyle çok büyük bir sıkıntı artık. Hani denizde dalgalar kaplamış ayetler anlatıyor ya Allah'tan başka. Müşrikler bile Allah demeye başlar, putları bırakır diyor ya Kur'an. İster öyle bir hakikaten ölümle yüz yüze gelme durumu gibi darlık olsun. İstersen de yani o şekil bunalmış olun. Yani o hırsızın kafasında bekleyip öldürülmek üzere olacak gibi bir darlık şartı yok diyor. Herhangi bir sıkıntın olur. Efendim veya olmaz ama bir isteğin var. Hani bazı şeylerde de ne diyoruz? Olsa iyi olur. Hani ama öbür türlü dara düştüğün zaman yaşanacak hal kalmamış yani. İster diyor çok dara düş. İster de diyor normal bir istek. Bunalımda değilsin ama Allah'ın lütfundan efendim istemeyi nasıl bırakabiliriz yani? Allah fazl-ı kereminden çok versin yani hepimize yani. Bana lazım değil diyen olabilir mi Allah'ın rızkına, lütfuna, bereketine yani? Yani bir isteğiniz varsa ister dara düşmüş ol, ister çok darlanmamış ol. Fark etmez. 4 rekat kılın. Abdestini güzel alıp, demek ki özel bir abdeste lazım. Yani bu anlaşılıyor ki normal vakitin abdestlerine değil. Hacet namazı için burada bir abdest. Hazreti Enes bunu buraya ilave etti. Yani güzel bir abdest al. 4 rekat kıl, bu duayı yap. Mutlaka kabul edilecek. Çaresiz. Allah Teala bunu vaat etmiştir. Bu zatın korktuğu şey hırsız olduğundan böyle dua diyor. Herkesin sıkıntısı bundan ibaret olmayacağı için bu lafzı umumi zikretmek gerekir. Ezberleyebilenler en uygun olan ilk kaynaklarda zikredildiği veçile bu duayı ezberleyip 4 rekatlık namazın son secdesinde efendim okumaları uygun olur diyor. En uygun olan. Lakin ezberleyemeyenler diğer kaynaklardaki rivayetlere göre amel ederek namazın sonunda okurlar demişim. Duayı da kâr olarak bizim sıkıntılarımızı genel, çünkü herkesin sıkıntısı hastalıktır. Arapçada şimdi bunu ben ona göre yazamam. Gezel merazı midir? Efendim kârbi midir? İşte harkı midir? Garkı midir? Boğulmak mıdır? Yanmak? Yani herkesin kendine göre sıkıntısı olabilir. Ama kâr umumi sıkıntıdır. Seni ne darlatıyorsa, yani seni ne üzüyorsa, sana meşakkat, zorluk çıkarıyorsa, Allah onun şerrine kâfi gelir. Hastalığın şerrine kâfi gelir, tümörün de gelir, mikrobun da gelir, koronanın da gelir, Allah hepsine kâfi gelir. Onun için dua, dua, dua. Ve isti'inu bis sabri ve salah. Döndük başa. sabırla ve namazla Allah'tan yardım iste. Mevla mutlaka yardım edecek. Bu da Emraz-ı Sariye Bulaşıcı Hastalıklar kitabımızın 2. cildinin 191. sayfasında duanın okunuşu. Hadisin tümüne bakmak isterseniz 188'de başlıyor. 191'de de duanın okunuşudur. Allah Teala cümlemizi maddi, manevi, dünyevi, uhrevi kerplerden, marazlardan, illetlerden, musibetlerden, belalardan, yürek sıkıntılarından, hemlerden, gamlerden, kederlerden, şümbarik cuma gecesi Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sı sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine halas eylesin, afiyetle müzeyyen eylesin, belasızlıkla mücehhez eylesin, maddi manevi dertlerimize, müşkillerimize ferahlar, fereçler halk eylesin, Rabbim hacet namazlarıyla amel edenlerden eylesin, hacet namazları kabul edilenlerden eylesin, Rabbim en yakın zamanda kabul etsin, izhar eylesin, Rabbim Efendi Hazretlerimize acilen taze hayat bahşeylesin. Böbreklerine, ciğerlerine, kalplerine, damarlarına, her cüzlerine, hücrelerine taze hayat bahşeylesin. Hayat-ı tayyibeyle ihya eylesin. Sıhhat-ı afiyet bahşeylesin. Evine, hane-i saadetlerine sıhhat-ı afiyetle irca ve iade eylesin. Amin diyenlerine harcamdan azade eylesin. Kardeşlerimizden amin diyen. Her birerlerimizi hayırlı muratlarına ihsan eylesin. Amin, amin, amin. Hürmetullah'a ve Yasin. Yarın saat 7.30'dan sonra yani 8'e çeyrek kala Evrad-ı Bahayı okuyacağız. Herkesin maddi manevi ne sıkıntısı varsa isimleri yazılanlardan 300 kadar inşallah yarın sırada gelenlerden 300 kadar kadın erkek isim ve soyadlarını okuyarak muratlarının husulü için dua edeceğiz. Sırayla öyle her hafta okuyoruz. Ondan sonra Evrad-ı Bahayı'da de Allah diyen, Ya Allah Ya Rahman diyenler, salavat-ı şerifi okuyanlar son bir saat kala güneş batmasına yakın o bir anda vurup çatan kabul saatine muvaffakat niyetiyle YouTube kanalımızda buluşmak üzere sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya nasip olursa inşallah saat 9'u çeyrek geçe gibi cuma gecesinin sohbetinde Rabbim cem eylesin. Amin. Cemaatlerimizden vefat eden Ali Mustafa Süleyman Bayram Ahmet isimli meyitlere, hanımlardan Güzel Emine Perihan Fatıma Ayşegül Melek İsimli meyitelere Rabbim rahmet eylesin, kabirlerine nur eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, azaplar varsa def-u raf-u izal eylesin. Amin, amin, amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, fi kulli lemhacin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah, Allah, Allah, Allah, Celle şanuke ve celle. Amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin şehadetlerimizi, tevhidlerimizi fazl-ı keremiyle kabul eyleyip isimleri zikredilen meyit ve meytelerin ervahını hediye eyledik. Ve ondan evvel vefat etmiş cümle cemaatlerimizden kadın erkeklerin her birerlerinden kabirlerinde hediye bekleyen bir saat bile bir an bile bizimle sohbet hukuku gelişmiş olup şimdi kabirde dua bekleyen cümle cemaatlerimizin sevenlerimizi ervahını da hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Amin, amin. Muhammedullah'a ve Yasin'e sallallahu aleyhi ve sellem. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline. Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi ya Rabbel alamin. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve âlihi ve ashabihi meşâhin. أمواتنا وأموات السامعين الفاتحة